NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 7 juli. Vluchtelingenwerk dreigt met een rechtszaak om af te dwingen dat de opvang van asielzoekers beter wordt geregeld. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Voor 1 augustus moet de opvang van asielzoekers aan de wettelijke eisen voldoen, anders stapt Vluchtelingenwerk naar de rechter. De laatste maanden komt het vaker voor dat asielzoekers op stoelen moeten slapen of buiten. De crisis in de asielopvang is volgens de organisatie het gevolg van bestuurlijk onvermogen. En zometeen meer hierover. Boeren protesteerden ook gisteravond op verschillende plekken in het land. Op de Dam in Amsterdam stonden 10 boeren met hun trekkers. Ook werden langs snelwegen en provinciale wegen brandjes gesticht. Het gebeurde bijvoorbeeld in Overijssel en Brabant. Hooibalen gingen in vlammen op. En langs de A58 bij Moergestel stond een berg autobanden in brand. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en het vaccineren tegen corona. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is 8,8 miljard meer dan in 2020. In dat jaar was de coronavaccinatiecampagne nog niet op gang gekomen. Per persoon werd er gemiddeld 7.116 euro uitgegeven aan zorg. Meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in premier Johnson opgezegd. Nooit eerder in de Britse geschiedenis stapten zoveel ambtsdragers op binnen 24 uur. Gisteravond sprak Johnson met een delegatie zwaargewichten van zijn kabinet die willen dat hij opstapt. De premier is dat nog altijd niet van plan. Hij wil het aan laten komen op een mogelijke vertrouwensstemming binnen zijn partij. Maandag wordt besloten of die wordt gehouden. Dan komt het comité bijeen dat de regels daarvoor vaststelt. In de Amerikaanse staat Georgia is een monument vernield met explosieven. Het gaat om de Georgia Guidestones, granieten zuilen van 6 meter hoog. Het bouwwerk wordt ook wel de Amerikaanse Stonehenge genoemd, omdat het niet duidelijk is wie het heeft laten bouwen en waarom. Gisterochtend liet een onbekende er een explosief afgaan. Dat veroorzaakte zoveel schade dat het monument uit veiligheidsoverwegingen afgelopen nacht helemaal is afgebroken. Het weer dan. De dag begint bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag droog, dan laat de zon zich ook een beetje zien. Uiteindelijk wordt het 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Het NOS Radio 1-journaal. Voor 1 augustus moet Nederland een fatsoenlijke opvangplek bieden aan alle asielzoekers. Anders spant Vluchtelingenwerk Nederland een kort geding aan tegen het Rijk en het COA. Want de humanitaire ondergrens is bereikt, zegt de organisatie. Frank Kandel is voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. In de wet zijn eisen vastgesteld. U wilt dat de opvang van asielzoekers voor 1 augustus daaraan voldoet. Wat zijn die eisen? Ja, die eisen gaan echt over... Hey, daar gaat de verbinding. Dat mensen recht hebben om met Kandel? Een aantal... Meneer Kandel, oh, dan valt het toch weer weg. Open kan. Het gaat over is dingen het als en drinken. Goed met deze verbinding. Ik denk dat we even overnieuw moeten beginnen. Hopelijk blijft de verbinding nu staan. Ja? Wat zijn die eisen? Nou, die eisen zijn heel bazaal. Die gaan echt over dingen als dat mensen recht hebben om met een aantal mensen een kamer te hebben. Dat een raam dat open kan en een deur die dicht kan. Dat ze 3 keer per dag te eten krijgen en toegang hebben tot schone toiletten en douches. Dat soort dingen gaat het over. Ja, we hebben de verhalen en de beelden gezien van de afgelopen tijd. Dat wordt niet gehaald. Dat wordt helemaal niet gehaald. Op dit moment zitten heel veel mensen in tenten en hallen waar soms het daglicht gewoon helemaal niet is. 500-600 man in 1 ruimte met wat schotjes ertussen. En het is echt deprimerend. Ik spreek dagelijks mensen die, nou ja, die gewoon echt letterlijk ziek worden van de omstandigheden die wijzen nu niet in het land. Nou, beroept de overheid zich toch tot nu toe een beetje op overmacht. Niet een beetje, ze beroepen zich op overmacht. Zeggen dat ze hun uiterste best doen, maar dat het gewoon heel moeilijk is. Waarom denkt u dat het gaat helpen om hier over naar de rechter te gaan? Nou, ik zie best wel dat de overheid zijn best doet. En laat ik ook alsjeblieft zeggen dat ik vooral zie dat alle medewerkers van het COA zich ook ongelooflijk uit de naad werken om dit te doen. Maar ze doen hun best, maar ze doen gewoon niet genoeg. Er zijn echt een aantal mogelijkheden om dit aan te pakken. We zouden een spoedwet of een noodwet kunnen maken, zoals we het ook voor Oekraïne hebben gedaan. Er staan in het land meer dan genoeg gebouwen leeg waarin deze mensen gewoon zouden kunnen leven. Maar die bieden we niet aan. Want dat is een van de oplossingen, dat soort gebouwen wel doen. Dat we dat wel doen. Ja, dat we geen tenten gebruiken, maar leegstaande ziekenhuizen, verzorgingshuizen of wat dan ook. Er is genoeg. En dan zou je het liefst willen dat de staatssecretaris dus de gemeente dwingt? Ik zou het liefst willen dat gemeentes dit uit hunzelf doen, omdat het uiteindelijk 2/3 van deze mensen ongeveer, die komen dadelijk ook terug in ons land. En die wonen hier dadelijk, die krijgen een vergunning. En dat de gemeentes zelf hun verantwoordelijkheid pakken. Dat doen ook heel veel gemeentes. Ik woon zelf in Utrecht, die doen dat echt geweldig. Maar als ze het niet uit zichzelf doen, zal de staatssecretaris maar moeten dwingen. U eist dus voor 1 augustus wat dat betreft actie. Ja. Hoe haalbaar is het? Nou, ik denk dat het een hele moeilijke is om het haalbaar te maken. Maar de staatssecretaris zou kunnen beginnen met die spoedwet uit de kast te trekken. Er is echt al lang genoeg over nagedacht. Laat hij dat doen. Maar de Kamer gaat bijna met reces, hè? Ja, de Kamer gaat bijna met reces. Maar deze crisis heeft iedereen kunnen zien aankomen. Er is jarenlang voor gewaarschuwd. Het loopt al vanaf september. Wij hebben nu echt mensen die buiten in de regen voor de hekken van het COA staan te wachten. Het eten aangegeven krijgen door hekken. En kinderen die om 11 uur 's avonds dan in een bus alsnog ergens naar een tent worden gebracht. Om daar met 300 man in dezelfde ruimte te gaan slapen. Dit kan echt niet. Nee. Gisteren kwam natuurlijk nog het centrum in Band aan de orde. Dat het kabinet dat op het oog had. En meteen zei de burgemeester daar, ja, maar dat gaat echt niet lukken hoor. Nee, dat is het probleem een beetje. Er zijn best oplossingen, maar daar hebben ze het Rijk en de gemeente elkaar voor nodig. En op de een of andere manier komen ze daar nu niet uit. Dank u wel, Frank Kandel, voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. Nagenoeg zijn hele partij wil dat hij opstapt. En de meeste Britten willen ook dat hij opstapt. En de kranten die concluderen in koor dat het nu echt voorbij is voor Boris Johnson. Maar de Britse premier zelf, hij wil van geen wijken weten. In ieder geval nog niet. Bij het parlement hadden zich daarom betogers verzameld om hem het laatste zetje te geven. Een verslag van correspondent Arjen van der Horst vanuit een verhit Westminster. Het drukke kruispunt op Parliament Square. Politiewagens vliegen ons voorbij. En midden op de weg hebben zich betogers verzameld. Een van hen is Peter Beegan. Is it the last chance saloon for this government, do you think? Oh, absolutely, yeah. Ja, hij gelooft echt dat de laatste uren, dagen van Boris Johnson geteld zijn. I think any ministers now who are backing him are making a big mistake, you know, career-wise. Alle ministers uit zijn kabinet die hem nu nog steunen, maken een grote fout. They need to realize, they are beginning to realize in there what's happening. Want ook zij moeten zien dat de steun voor Johnson als een kaartenhuis in elkaar is gezakt. Maar niet alle betogers zijn hiervan overtuigd, zoals Marijke. Maar kunt u uitleggen, u bent Nederlander, woonachtig in Londen? Nee, in Northamptonshire. Northamptonshire, maar u woont al een tijdje in Engeland? Sinds 1983. Maar u voelt zich inmiddels Brits of toch nog Nederlands? Ik voelde mij meer Europees. Nederlands en Engels. Maar sinds 2016 is het voornamelijk Europees en Nederlands. We staan nu op Parliament Square, vlakbij het paleis van Westminster, het Britse parlement. Een groep demonstranten heeft zich hier verzameld. Anti-Johnson betogers, kunnen we wel zeggen. U bent er daar één van. U bent fel gekant tegen de premier. Ja, en zijn regering. Het is niet alleen Johnson. Maar er zijn een hele hoop mensen die zijn een beetje verkeerd daar. En waarom? Waarom bent u tegen hem? Vanwege de corruptie, de leugens en dat allemaal. Het is gewoon, ze zijn corrupt. U hebt een spandoekje, een klein papier meegenomen. Daarop staat resignations. Het aantal leden van de Britse regering die de afgelopen dagen zijn opgestapt. Ja, u hebt het opgeteld, hè? 2, 9, 11. De laatste stand is 27. Ja. Maar nog eentje zit er en dat is de premier. Inderdaad, ja. Dat is de laatste die nog uitgeknikkerd moet worden. Ja. Gaat dat vandaag gebeuren? Dat weet ik niet. Hij is heel goed aan het vasthouden, hè? Dus misschien niet. A grease piglet, zo noemde zijn voorganger. Hè? Oh ja, ja. Teflon. Teflon, iemand die zich door alle schandalen heen glibbert. Ja. Een Houdini. Ja. Zou hij die reputatie weer eens waar kunnen maken of zijn zijn dagen echt nu geteld? Ik geloof dat een hele hoop van ons hopen dat zijn dagen geteld zijn, maar we zijn er nog niet van overtuigd. U bent er nog niet gerust op. Believing. U bent er nog niet gerust op. Nee. Een verslag van Arjen van der Horst. NPO. Radio. 9 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. Dinsdagavond werd door de politie gericht geschoten op trekkers bij boerenprotesten in Heerenveen. Drie mannen, onder wie een 16-jarige jongen, werden aangehouden voor poging tot doodslag. En gisteren werd duidelijk dat de mannen niet langer daarvan worden verdacht, maar ze werden dus vrijgelaten. Zijn nog wel verdachten in verder onderzoek. Politiewetenschapper Jaap Timmer duidde de situatie in Op 1. Ze kwamen uit die stoet, er stond de politieauto om een of andere reden daar die trekkers te stoppen. Als het zo zou zijn dat deze schutter of schutters van de politie hebben verondersteld dat deze trekker eerder op collega's, in een eerdere instantie die we niet zien op filmpjes, althans tot nog toe niet, op collega's zou zijn ingereden, dan zou dus daarmee de verdenking poging doodslag kunnen zijn ontstaan. Hoewel de politieagenten zich waarschijnlijk bedreigd voelden, is schieten op een voertuig doorgaans niet zo heel logisch. Schieten op een auto, of wat voor voertuig dan ook, doorgaans niet het bedoelde effect heeft. Ook heel vaak achteraf bezien onrechtmatig is. En een hoop risico met zich meebrengt, want het kan omstanders raken, het schot. Het kan inderdaad de inzittende raken. Als het de inzittende raakt, dan kan die de macht over het stuur verliezen en kunnen er andere ongelukken gebeuren. Dus er zitten allerlei haken en ogen aan dit verhaal. Het radioprogramma Vijf Dagen is deze week in Waddinxveen, de snelst groeiende gemeente van Nederland. Ooit een rustig dorpje, midden in het groen. Nu trekken inwoners van de omliggende steden er massaal naartoe op zoek naar een betaalbare huis. Huisarts Kok Vroom vertelde wat er misgaat bij die groei, bijvoorbeeld in de nieuwbouwwijk Park Triangle. In het verleden is er besloten dat de Triangle volgebouwd moest worden. Dat is overgelaten aan projectontwikkelaars. En die hebben dat gebouwd waar ze het meeste aan konden verdienen. Dat waren woningen. En er is binnen de hele Triangle geen plekje gereserveerd voor maatschappelijke voorzieningen. En dat heeft grote gevolgen voor de inwoners. Want er is een tekort aan dit soort voorzieningen, zoals huisartsenpraktijken, maar ook de kinderopvang. Ik ben zelf zwanger, eigenlijk al maanden op zoek naar kinderopvang. En onlangs hebben wij te horen gekregen oktober 2025. In mijn rijtje van 7 woningen zijn 3 meiden zwanger. Er is gewoon geen plek. Dus wij wijken nu uit naar andere steden om maar aan opvang te komen. Ja, ik wil heel graag 4 dagen blijven werken. Ja, op deze manier ben ik bijna aan het nadenken om te minderen met werken, zodat ik dan opvang heb. In Nieuwsuur ging het over de wereldmachten China en Rusland. De VS is bang dat de oorlog in Oekraïne Rusland en China dichter bij elkaar brengt. Gideon Rackman, politiek commentator van de Financial Times, ziet een paar gelijkenissen tussen Poetin en de Chinese leider Xi Jinping. Ze zien allebei bijvoorbeeld de macht van de VS als ondermijnend en geven de VS dan ook de schuld van binnenlandse problemen en protesten. Both Putin and Xi believe that America has worked to undermine their regimes. They blame, say, the uprisings in Hong Kong or the initial uprisings in Ukraine in 2014, not on domestic discontent. They see the Americans as behind that. En daar komt bij dat ze allebei geen bemoeienis van de VS willen in hun gebied. I think China increasingly feels that it's not right, not natural, that America should dominate the Pacific, that this is their backyard. And so there's a combination from these two countries who I think have an identity of interest that will be hard to split right now. Het zal dus moeilijk worden om verdere toenadering tussen deze twee grootmachten te voorkomen. Oh, Sounds Like a Melody van Alphaville. Verzet tegen de komst van een nieuw aanmeldcentrum. Gisteren werd duidelijk dat het kabinet een tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers wil bouwen in Bans in de gemeente Noordoostpolder, waar dan 300 asielzoekers kortstondig moeten worden opgevangen. Maar in de Telegraaf zegt Alex Tuininga van de Politieke Unie, dat is de grootste fractie in de gemeenteraad daar, dat er bij de komst in 2016 van een asielcentrum in het naastgelegen Luttelgeest aan de bevolking was beloofd dat het bij die 1000 opvangplaatsen daar zou blijven. Burgemeester De Groot valt hem in de krant bij en zegt: wij willen ons aan die toezegging houden. In NRC is te lezen dat het kabinet bereid is dwang te gebruiken als de gemeenteraad van Noordoostpolder niet wil meewerken aan de komst van dat aanmeldcentrum. In maart zei de verantwoordelijk staatssecretaris Van den Burg nog dat het inzetten van dwang een nederlaag zou zijn. Afgelopen vrijdag kocht het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het boerenland aan waar het centrum moet komen. De boer die het land verkocht zegt tegen NRC dat hij dacht dat hij het aan de provincie verkocht en dat hij niets met het COA of zoiets te maken heeft. De spanning tussen demonstrerende boeren en de politie loopt op, lezen we in de Volkskrant en het AD. Boeren en politie op ramkoers is de kop op de voorpagina van het AD. De confrontaties worden volgens die krant heftiger. Nadat de politie op een trekker had geschoten bij Heerenveen kwamen boeren verhaal halen bij het politiebureau in Leeuwarden en eisten de vrijlating van de aangehouden boeren, onder wie de 16-jarige Jouke, waar jij het ook net over had, die de trekker zou hebben bestuurd, waarop door de politie werd geschoten. De Volkskrant spreekt boeren die protesteren om de jongen vrij te krijgen. Ze wijzen naar de plek op de trekker waar de kogel bij Jouke insloeg. 2 centimeter naar links of rechts en hij was er niet meer geweest, constateert een van de actievoerders. Toch is deze boer niet bang geworden na dit incident met de politie. Wij hebben de strop al om onze nek. Ik heb verdomd weinig te verliezen. En zoals we net al zeiden gisteren zijn die 3 opgepakte actievoerders alsnog vrijgelaten. En op de voorpagina van de Telegraaf een foto van wat een enorme kat lijkt. Het ligt lang uitgerekt op het gras. Grote kattenvriend in mineur staat erbij. Dit is geen gewone kat, maar dit is zo'n serval. Een van de exotische zoogdieren die wat betreft landbouwminister Staghouwer vanaf 2024 niet meer mogen worden gehouden. Het baasje van het grote beest is Evelien Beek, die de languitliggende serval op het oog ontspannen aait. Hij lijkt blij te kijken, al heeft de bek ook open dat hij zo in één keer kan grijpen. Maar goed, ik heb geen verstand van kattenachtigen. Ze vindt het verbod in ieder geval grote onzin, deze Evelien, zegt ze in de Telegraaf. Met het dierenwelzijn is volgens haar niets mis. De meeste eigenaren zijn liefhebbers en zullen hun huisdier juist uitstekend verzorgen. Radio. Wie luistert, weet meer. Ruim 30 mensen kwamen vorige week om het leven bij een massale bestorming van de Spaanse grens van de exclave Melilla in het noorden van Marokko. Inmiddels staan er 65 migranten terecht en lijkt de rust teruggekeerd in de noordelijke stad Nador, waar die bestorming was. Correspondent Samira Jadir ging in het grensgebied kijken. Aan de Middellandse Zee ligt de vissersstad Nador. Een populaire vakantiebestemming voor veel Marokkaanse Nederlanders. Maar die vorige week om een heel andere reden het middelpunt van het wereldnieuws werd. Tijdens een bestorming van de grenshekken van de nabijgelegen Spaanse exclave Melilla probeerden 2000 migranten Europa te bereiken. For this time, for the last time, it was different. Somehow the authorities didn't care about the image of the country. Zakaria is een inwoner van Nador. Hij zegt dat het deze keer anders was dan tijdens eerdere bestormingen. Mensen die kermend op de grond liggen tussen hun dode medemigranten. De beelden gingen de wereld over. En dat komt vooral door de mensenrechtenorganisatie AMDH. Omar Naji is de voorzitter van deze mensenrechtenorganisatie. Hij vertelt dat hij en zijn collega's een groot risico nemen door dit werk te doen. Dit komt mede doordat AMDH in Marokko niet geregistreerd staat als een officiële mensenrechtenorganisatie. De wijk Barrio Chino in Nador ligt pal tegen de 5 meter hoge grenshekken aan die Marokko scheiden van de Spaanse exclave. Bij het hek zijn nog maar enkele sporen te zien van de tragedie die hier heeft plaatsgevonden. Aan het hek hangt een zwarte rugzak, vermoedelijk van een vluchteling. De grensovergang wordt bewaakt door Marokkaanse politieagenten in werkelijk alle soorten uniformen. De lokale bevolking is huiverig om over het voorval te praten. Volgens Zakaria kan praten met de pers over de slechte leefomstandigheden van migranten in Marokko negatieve gevolgen hebben. Just people because are afraid to speak. To speak for what happened. They are afraid to be questioned about what they say. And it's not as they say. They give you the right of speech to speak. Zowel Zakaria als Omar benadrukken dat het niet alleen een Marokkaans probleem is, maar vooral ook het resultaat van een falend migratiebeleid van de Europese Unie. Omar zegt, het is de prijs die Europa betaalt om geen migranten aan hun deur te willen hebben. Nado maakt zich nu op voor de komst van Europese Marokkanen die hier vakantie komen vieren. Zij kunnen zonder problemen de grenzen oversteken. Wat voor de meeste Marokkanen en migranten onmogelijk is. Een bijdrage van correspondent Samira Djadir. De verbazing wordt steeds groter bij alle berichten uit Groot-Brittannië over premier Boris Johnson. Schandaal na schandaal, minister na minister die opstapt, maar hij zit er nog steeds. Wat denkt hij als hij 's morgens in de spiegel kijkt? Nou ja, misschien kunnen maar een paar mensen zich daarin verplaatsen. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je in één ogenblik. Denk als ik kijk in de spiegel, daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ja, ja. De allermooiste meiden die mij eenmaal hebben gezien. Aan iedere teen minstens 10. Ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kick. Want er is er niet één op de wereld die zo goed en volmaakt is als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig. Doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Wat zie je dan? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ja, ja. Zo zit dat. Ik wil ook geen filmcarrière, zoals Houwen, De Gooien, Krabbe. En dat is voor hun dan weer mazzel. Zo hou ik ze uit de WW. Als ik mijn talent zou benutten, dan was ik de top of de bil. Dan krijg je kapsones en dat is nou net wat ik niet wil. Het is, kom op, waar zitten die zangers, kom op. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer. Zo stoer, zo charmant en zo aardig. Dat zie je, dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel. Wat staat daar? Daar staat een geweldige vent. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Ieder voor zich. Voor een kerel met zoveel talent. Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanke. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Vluchtelingenwerk Nederland wil dat de overheid de asielopvang voor 1 augustus beter heeft geregeld. Zo niet, dan stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland mensenrechtenregels. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en het vaccineren tegen corona. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Dat is bijna 9 miljard meer dan in 2020. Boeren protesteerden gisteravond op verschillende plekken in het land. Op de Dam in Amsterdam stonden trekkers. En ook op verschillende plekken langs snelwegen en provinciale wegen werden hooibalen en autobanden in brand gestoken. Een van de twee Almeloze broers die werden veroordeeld voor de dood van de 14-jarige Lotte heeft nieuwe verklaringen afgelegd over haar dood. Volgens RTVO zegt de jongere broer nu dat zijn oudere broer door het lint ging over een naaktfoto die van hem was genomen. En bijna 900 gevangenen zijn ontsnapt uit een Nigeriaanse gevangenis in de hoofdstad Abuja nadat rebellen de hoofdingang hadden opgeblazen. Volgens een woordvoerder van de Nigeriaanse gevangenisautoriteit zijn zo'n 440 gevangenen nog op de vlucht. Er kwam één bewaker om. Het weer dan. De dag begint bewolkt met af en toe een bui. Vanmiddag droog en dan laat de zon zich ook zien. Het wordt vandaag 18 graden aan zee tot 21 in het binnenland. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e-eeuwse kunstschatten, eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. De wolf is een blijvertje in Nederland en daarom moet er worden gekeken naar de gevolgen van de wolf op de Nederlandse samenleving. Op initiatief van het International Fund for Animal Welfare, het IFAW, en de Koninklijke Jagersvereniging is nu onderzocht hoe er een maatschappelijke discussie over de wolf kan worden gevoerd. Joep van Mierlo, directeur IFAW Nederland, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het belangrijk om die discussie zo breed mogelijk te voeren over de wolf? Ja, er zijn allerlei platformen waar dat al goed gebeurt. Maar die zijn voor ons te beleidsmatig, te academisch en gericht op schadevergoedingen. En wij zouden graag het zwijgende middenveld kunnen bereiken. Want die zitten nog met heel veel vragen. En die worden niet opgelost door academische en beleidsmatige discussies. Welke vragen zijn dat dan? Letterlijk basale vragen van wat doet de wolf, wat doet hij niet. Er gaan heel veel fabels rond over de wolf. De feiten zijn niet allemaal bekend, zijn zeker niet geaccepteerd door iedereen. Dat soort vragen. Maar want gaat het dan bijvoorbeeld over de schade die de wolf toebrengt? Ja, die is jammer genoeg goed bekend. Maar wat is dan de winst van de wolf? Ja. Wat doet de wolf voor de ecologie? Kan de wolf wel in Nederland? Is Nederland niet te vol? Die horen we in meerdere discussies. En wat is de winst van de wolf? Hij is een toppredator. En in elk ecologisch... Dus een jager, zeg maar. Dus ja. En in een ecologisch ecosysteem heb je... die nodig om de balans terug te vinden. Wij weten met z'n allen dat er te veel herten zijn, te veel everzwijnen zijn, wilde zwijnen zijn. En daar kan de wolf een deel in bijdragen om die te verminderen. Ja, het klinkt ook alsof je denkt, als ik het publiek meekrijg, dan wordt de wolf misschien beter geaccepteerd. Is dat wat er aan de hand is? Ik denk dat wij moeten oppassen dat er geen polarisatie ontstaat... doordat de flanken zowel voor en tegen met hun verhaal komen. Terecht dat ze met hun verhaal komen. Maar het grote midden heeft gewoon, het zwijgende meerderheid... heeft gewoon belang bij een genuanceerd verhaal. En dan kunnen ze hun eigen oordeel gaan vellen. Nu worden ze beïnvloed door wat ze op de media horen. En dat is toch vaak alleen maar de flanken die... het verhaal de boventoon laten voeren. En hoe gaat u dat aanpakken? Hoe gaat u, niet alleen u, maar want het is dus de bedoeling niet alleen van u, maar ook bijvoorbeeld van de jagersvereniging, om dat die discussie te gaan voeren. En hoe worden mensen dan ingelicht? We hebben nu de eerste fase gedaan. Dus we hebben bij iedereen gevraagd: wat zijn jullie belangen? Wat zijn jullie standpunten? Waar denken jullie dat er nog gaten zijn? En waar denken jullie dat er mogelijkheden zijn? Dat is geïnventariseerd. En wie zaten daar dan aan tafel? Dat is een heel breed spectrum van een kleine stichting die Mordicus tegen is... tot de AWB die best wel interesse heeft om die discussie ook voor zijn recreanten duidelijk en inzichtelijk te maken. En eigenlijk alles wat er tussenin zat, van de overheden tot... de natuurorganisaties en de terreinbeheerders. Precies. Nou, en daarin bent u het voor het grootste deel eens geworden van... we moeten het publiek ook gaan informeren. En hoe gaat dat gebeuren? We zullen eerst met de maatschappelijke stakeholders aan de tafel moeten gaan... om te accepteren wat zijn nu de feiten. Waar we het over eens kunnen zijn. Wat zijn de belangen waar we gezamenlijkheid in vinden. En wat zijn de definities? En als we dat dan weten, dat gaat in het volgende proces gebeuren... dan zullen er een aantal ronde tafels zijn. En dan zullen we inderdaad met de media in contact treden. Maar ook met onze achterban, die we allemaal hebben... Ja. Om het verhaal eenduidig naar buiten te brengen. Ja, u zegt, we moeten dus wel eerst even eens worden. Maar als u zegt, er zijn clubs die Mordicus tegen zijn... die willen eigenlijk liefst de wolf weg hebben, begrijp ik. Ja. En er zijn dus clubs zoals die van u, die zeggen... ja, maar de wolf heeft echt veel nut ook voor Nederlandse natuur. Ja. Maar komt u dan wel bij elkaar met wat er naar buiten kan? Er zullen altijd mensen zijn die het niet eens zijn. Die niet geloven in de feiten, die niet geloven in de goede bedoelingen van wat wij hebben opgezet. Maar wij denken, als we maar met elkaar aan tafel gaan, dat we dus vertrouwen krijgen naar elkaar. Want er is veel onwetendheid. Het feit dat IFAW samen met de jagersvereniging aan tafel gaat zitten, is omdat wij geloven dat we een gezamenlijk belang hebben. En dat is natuurbeheer. Ja. Nog een weg te gaan, begrijp ik, maar u bent op weg. Dank u wel, Joep van Mierlo, directeur IFAW Nederland. Radio. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Oezbekistan lijkt het weer wat rustiger na het afgelopen weekend, waarin 14 doden en honderden gewonden vielen bij botsingen tussen de politie en demonstranten in de regio Karakapakia. Maar de situatie in het gebied is nog verre van normaal, hoorde deze vrouw van haar familie in Nukus, dat is de hoofdstad van Karakapakia. Gas, water, elektra waren vrijdag afgesloten, maar op zaterdag weer hersteld. Het internet is nog wel afgesloten. Dus het is moeilijk om contact op te nemen met mijn familie. Ze komt dus uit Karakalpakia, maar woont inmiddels 2 jaar in Nederland. Ze wil niet met haar naam worden genoemd uit angst voor de veiligheid van haar familie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Ja, we hoorden er vertellen over het afgesloten gas, internet. Wat is jouw indruk van hoe het gaat? Nou, er is heel weinig concrete informatie, omdat er inderdaad bijna geen toegang is tot het gebied. Er zijn problemen met internet. Wat we weten is dat de afgelopen dagen daar een noodtoestand gold. Er zijn ook heel veel arrestaties bij verricht. Mensen die 's avonds toch de straat opgingen. Er zou sprake zijn van een relatieve rust. Het aantal doden is nu officieel toegegeven opgelopen tot 18. Maar geleidelijk zie je ook steeds meer, ook via sociale media, toch berichten en beelden ook van wat zich de vorige week heeft afgespeeld. Het geweld, het politiegeweld dat heeft geleid tot die vele doden. En waar protesteerden ze tegen? Nou, de vlam is bijna letterlijk in de pan geslagen. De mensen gingen de straat op en dat is heel bijzonder. Want in Oezbekistan is eigenlijk sinds het bloedig neerslaan van een demonstratie in 2005 in het oosten van het land, is eigenlijk geen sprake geweest van dit soort protesten. Maar mensen gingen massaal de straat op met tienduizenden om te protesteren tegen een beoogde grondwetshervorming. De president van Oezbekistan, Mirziyoyev, die wilde een referendum houden, ook om zijn eigen presidentiële termijn uit te breiden. En ook tussen neus en lippen door om de autonomie van die regio, Karakalpakia, om die ongedaan te maken. Het is zo dat in de grondwet Karakalpakia het recht heeft sinds 1993 om een referendum te houden over uittreding. Dat is heel formeel. Dat is net als in de Sovjet-tijd dat republieken het recht hadden uit de Sovjet-Unie te stappen. Dat zou in de praktijk nooit gebeuren. Maar de mensen waren gepikeerd dat ze dat recht nu in één keer zouden verliezen. Ja, vandaar dus die protesten. Daar vertelt de vrouw nog het volgende over. De demonstranten gingen naar het centrum om te vragen waar de activist Dilmurat Tacimurat was. De stad was al omringd door de speciale nationale garde en speciale politie. Ja, Geert, die speciale politie, die is dus ingezet. Ja, die is ingezet. De autoriteiten zeggen of zeiden dat het nodig was om in te grijpen, omdat demonstranten overheidsgebouwen bestormden en probeerden te bezetten. Dat is goed mogelijk. Het is heel moeilijk nogmaals om dat onafhankelijk te verifiëren. Maar het is duidelijk, en daar zijn inmiddels al wel beelden van, dat er gericht is geschoten. Dat dus niet alleen maar met de wapenstok op mensen is ingeslagen. Dat er gericht is geschoten, dat daarbij dus vele doden zijn gevallen. En zoals we net hoorden, de leider, de aanvoerder van het protest, een journalist, een activist, die is gearresteerd, daarna weer losgelaten, maar naar verluid opnieuw gearresteerd. Wat dus betekent dat, dat die mensen in feite op dit moment hun leider kwijt zijn. Ja, wat betekent dat voor het referendum? Dat ze zo graag willen, dat lijkt dan verder weg dan ooit, of niet? Nou, het punt is dat de president, Mirziyoyev, die is tot 2 maal toe afgereisd naar Nukus, naar de hoofdstad van Karakalpakia. Hij heeft meteen begrepen dat dit iets heel groots en voor hem heel onverkwikkelijks kon worden. En hij heeft meteen beloofd dat hij dit punt uit dat referendum zou halen. Dus het is van de baan. Wat betekent dat daarmee in feite de angel eruit is gehaald en dat die status van Karakalpakia voorlopig blijft gehandhaafd. Dat dus de regio het recht blijft hebben als men dat nodig zou achten om een referendum te houden over mogelijke uittreding. Maar wat betekent die onrust in Oezbekistan voor de regio? Nou, zoals gezegd, het is heel opmerkelijk dat zoveel mensen de straat op gaan. In 2005 was er in Andijan in het oosten, in de Vergana-vallei, een protest wat toen heel bloedig is neergeslagen. Honderden doden zijn daarbij gevallen. Dat heeft ook geleid tot buitenlandse sancties voor een hele lange periode. Dus het komt bijna niet voor. Maar het is ook een uiting van protest in een regio die in de eerste plaats heel zwaar is getroffen voor de ramp met het Aralmeer. Dat daar vlakbij lag, moet je zeggen. Want het is een soort binnenzee die geleidelijk is opgedroogd. Door dat opdrogen kwam er heel veel zout vrij. Dat heeft zich verspreid in alle omgeving. Dat heeft geleid tot heel veel ziekte, tot problemen met de landbouw. En Karakalpakië, een heel groot gebied, een gebied twee keer zo groot als Oostenrijk, maar met 2 miljoen inwoners, dat heeft daar heel erg onder te lijden gehad. En die mogelijkheid tot uittreding, dat zelfbewustzijn, dat was voor de mensen heel belangrijk. Te meer ook, dat moeten we niet vergeten, dat Karakalpakië ooit heeft deel uitgemaakt van Kazachstan en ook nog eens een keer uit Moskou is bestuurd. Dus relatief recent is toegevoegd aan wat nu de Republiek Oezbekistan is. Ja, vandaar dat ze dus eigenlijk graag onafhankelijk zouden zijn. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Grote zorgen bij diabetespatiënten. Minister Kuipers van Volksgezondheid is van plan 140 miljoen euro te besparen op geneesmiddelen. En daardoor zouden volgens het AD zo'n 70.000 patiënten met suikerziekte moeten bijbetalen of hun huidige medicijn kwijtraken. Bijvoorbeeld Marloes Wessels uit Arnhem, die de krant sprak. Elke ochtend spuit ze insuline in. Ze vertelt dat het middel vrij geleidelijk insuline afgeeft zonder dat ik te veel schommelingen in mijn bloedsuikers krijg. En zo heeft ze dus haar diabetes goed onder controle. Maar het is de vraag of Marloes hetzelfde medicijn kan blijven gebruiken. Om de besparing van het ministerie te halen, moet de prijs omlaag. En de fabrikant Novo Nordisk zegt dat dat niet rendabel is. De vrijwillige ouderbijdrage is, dat zegt het al, officieel vrijwillig. Maar een meerderheid van de middelbare scholen overtreedt de wet door dat niet duidelijk te communiceren. De Volkskrant schrijft over een onderzoek van de onderwijsinspectie. Die deed een steekproef onder 160 scholen. Een meerderheid van die scholen maakt onvoldoende duidelijk dat de bijdrage die ze vragen voor bijvoorbeeld een excursie of extra vakken vrijwillig is. De definitieve uitkomsten van dit onderzoek komen pas dit najaar. Maar omdat de inspectie de uitkomsten zo zorgelijk vindt, is deze week al een brief naar schoolbestuurder gestuurd, waarin ze worden opgeroepen nog eens goed naar de communicatie met ouders te kijken. Utrecht wil haast maken met het plaatsen van zonnepanelen, lezen we vanochtend in Trouw. De gemeente lanceert vandaag meerdere projecten die ervoor moeten zorgen dat in 2030 drie keer zoveel zonne-energie in die stad wordt opgewekt als in 2020. Groot probleem in deze verduurzaming is dat het elektriciteitsnet er niet op ingericht is veel zonne-energie te verwerken. Maar door zoveel mogelijk energie op te wekken op de plek waar die ook verbruikt wordt, is dat probleem grotendeels op te lossen. En daarom is het de bedoeling dat er op alle bedrijfsdaken in Utrecht zonnepanelen komen, die dan dus meteen door die bedrijven rechtstreeks gebruikt kunnen worden, de stroom daarvan. En scootmobielgebruikers in Den Haag zijn volgens Omroep West bang dat ze veel meer tijd kwijtraken aan reizen, want hun voertuigen worden door de gemeente begrensd. Een scootmobiel kan zo'n 16 km per uur. Volgens Den Haag ontstaan er nu te vaak gevaarlijke situaties op de weg door de snelheid. De maximumsnelheid wordt daarom gehalveerd naar 8 km per uur. Maar dat geldt alleen voor scootmobielen die mensen van de gemeente krijgen. Hoe ze daarbij komen, begrijp ik ook niet. Want er één wel en de ander niet. Dus omdat ik hem van de gemeente heb, mag ik maar 8 kilometer. Maar als ik hem koop, mag ik 16 kilometer. Nou, dat is toch... Nou, vind ik waanzin. Ja, dat is wel een beetje gek natuurlijk. Als je er zelf geld voor hebt, dan mag je harder rondscheuren. Want dan kan de gemeente niks van zeggen. De scootmobielgebruikers houden vandaag een demonstratie bij het Haagse stadhuis. Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooij, goedemorgen. Ja, hele goedemorgen Astrid. Er staat één file op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Gorkum 9 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Maar desondanks dat de weg weer vrij is, heb je nog wel een half uur vertraging. Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition, and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. Your mind, and they never shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. To Five van Dolly Parton. Ieder jaar verdrinken er 100 mensen in open water en daarom startte vandaag een campagne om mensen te leren hoe ze veiliger kunnen zwemmen. Jim Jansen duikt een paar keer per week in het water en schreef er een boek over. Hij zwemt overal. In de zee, in rivieren, in meren, maar vooral ook in de Weespertrekvaart in Amsterdam. Op 5 minuten lopen van zijn huis. Een heerlijk plekje. Ja. Shirt gaat uit. Shirt gaat uit. Deze dame die kijkt. Deze is een vergoddelijke man. Ja, jongen. Hele, oh, het gaat nu ook nog regenen. Ik vind dit fantastisch. Eén keer kom ik op Radio 1 en sta ik naakt bijna in de regen. Ja. Maar eerst even de corvée, hè? Ja. De boei opblazen. Je zwemt altijd met een boei. Ja, altijd. Veiligheid gaat voor alles. Ja. Nou, nu is de boei is opgeblazen. Ja. En die doe ik zo meteen om mijn mail. En eigenlijk, je bent te zien. Maar als je heel even moe wordt, kan je er ook, dat zal ik zo even, kan je ook even op liggen. Oh ja. Dus het is een soort kussentje. Ja. Zal ik erin gaan? Ik ben nooit van het duiken. Het is Amsterdam, daar kunnen fietsen liggen, daar kan glas liggen. Ah, het is toch iets frisser dan ik gedacht had. Hij ligt erin, hoor. Zo. En nu doe ik even voor. Ik laat zo even mijn hoofd ontspannen, pak een paar slagen en dan kom ik even bij je terug. Met de oranje boei achter zich aan. En dit zie je dus ook wel leuk. Dus aan de ene kant rijdt de metro voorbij. Ja. En hier zijn de roeiers. Studenten waarschijnlijk. Ja. Zij zitten altijd achterstevoren, dus ja, ze zien jou niet. Ja, je wil ook zwemmen, dus je moet wel, ja, ook hier moet je elkaar een beetje de ruimte geven. Ja. Het kan best druk zijn hier. Het kan best zijn. Het is overal druk tussen. Oké. En normaal ben ik altijd wel ook wel met twee, want er kan altijd iets gebeuren. 2 weken geleden met een hele goede zwemmer en die kreeg toch op een gegeven moment kramp. Toen hebben we me toch zo'n beetje uit moeten halen. Nou, het kan heel snel gaan, hè? Opeens een strominkje, grote golf. Beetje voorzichtig zijn, hou ik aan een beetje in de gaten. Ja. Zie je mensen wel eens gekke dingen doen? In het water? Ja. Jij bent er vaak? Ik ben er heel vaak en toch mensen die het onderschatten. Vanochtend was ik dus, deed ik mijn rondje in het Nieuwe Diep. En dan zwemt dan iemand zonder boei. En dan denk je, ja, het is gewoon dom. Want je kan heel goed zwemmen, maar het is gewoon diep. En je kan gewoon zinken en je kan gewoon verdrinken. Maar het kan echt in een seconde. Een familieanekdote, ik was 2, dus ik heb het alleen van de overlevering gehoord. Ik was in het Flevo Parkbad, bad in Amsterdam-Oost. Een glijbaan. Mijn moeder verloor me 1 seconde uit het oog en ik lag zo op de bodem. Dus je moet, nou ja, sowieso kinderen altijd in de gaten houden, zo snel mogelijk leren zwemmen. Ik weet niet of de zwemles nog verplicht is. Leer een beetje reddingszwemmen of ga gewoon met je kind oefenen in het open water. Hè. Want het is heel mooi. Kijk eens om je heen. Het is prachtig. Zwemmersgeluk, zo heet je boek, ja. Dat je over zwemmen in open water hebt geschreven. Ja. Samen met Kjeld Ruiter. Ja. Je kunt ook zwemmerspech hebben. Is jou dat wel eens overkomen, dat je in de problemen kwam? Ja, 1 keer, ook lang geleden, op Texel, gewoon heel even het water in. En dan gewoon pubers, zweetpubers, die denken toch net wat minder na. En gewoon nog even een stukje verder, nog een stukje verder. En ik voelde op een gegeven moment gewoon dat ik weggetrokken werd. En dat vond ik eigenlijk heel onprettig. Hey, en toen ook heel snel was de reddingsbrigade daar. Die zei van, jongens, zijn jullie goed? Ja, we zijn goed. Maar het was echt linker soep. Ja. En het kan echt een ongeluk zitten, spreekwoordelijk, in een klein hoekje. En dan moet je dus ook heel erg voor waken. Dus als er de zwarte vlag hangt of zo, gewoon niet gaan. Want voor je het weet, word je weggetrokken. En voor je het weet, met alle ellende van dien. De temperatuur is echt heerlijk, hè? Jim Jansen in de Weespertrekvaart in Amsterdam. Gisteravond werd het EK officieel afgetrapt met het duel tussen gastland Engeland en Oostenrijk. En van tevoren was één ding zeker. Deze wedstrijd op Manchester's Old Trafford zou records gaan breken. Verslaggever Eline de Zeeuw was erbij. Het is toch nog ruim 2,5 uur voor de aftrap, maar het plein voor Old Trafford loopt nu al behoorlijk vol. Er zijn marktverkopers die nog sjaaltjes en shirts proberen te verkopen. Any more your match souvenirs, hats, flags, scarves, horns. En even verderop in de fanzone wordt alvast luid gezongen. Een recordaantal van bijna 70.000 fans gaat straks het stadion vullen voor de openingswedstrijd tussen Engeland en Oostenrijk. En ja, de fans van het gastland, die zijn in de meerderheid. Yeah, so excited. Especially for women's football, but it's about time again. Een bijzondere dag voor het vrouwenvoetbal, noemt deze vrouw het. Want nog nooit eerder was er zoveel publiek bij een EK-wedstrijd van de vrouwen. Ja, it's brilliant to see. I mean, women's game has grown so much. It's just. It's good to see it all. En thuisland Engeland geldt bovendien als een van de absolute topfavorieten voor de eindwinst. Het geloof dat het kan en dat het moet lukken met dit team leeft ook bij de Engelsen. En een van de belangrijkste redenen voor die hoge verwachtingen is het bijna grenzeloze vertrouwen in Sarina Wiegman. The Lionesses have worked so hard for this. They've worked hard tirelessly. A few bad managers, but I think it's time for us now with Serena Wiegman. Zij begon ruim 300 dagen geleden als bondscoach van Engeland en sindsdien transformeerde het team tot een geoliede, doelpuntmakende machine. She won the Euros with the Netherlands 5 years ago and we're hoping for the same thing in 2022. And compared to our previous head coach Phil Neville, she's a much more popular figure and her football is a lot better and she's more loved by both the players and the supporters. I think she adds a lot of discipline and I think she's getting results in the past and she knows just what to do. De sfeer zit dus goed, maar Engeland moet het na lang wachten nu ook echt gaan laten zien op Old Trafford. Het publiek gaat in ieder geval als 1/12 vrouw achter de Lionesses staan. Aanname goed. Niet. Is die bal over de lijn of niet? Ja! En het doelpunt goedgekeurd. Old Trafford uit zijn dak. Sarina Wiegman blij en Engeland op 1-0 in de openingswedstrijd. Engeland liet vandaag nog niet het overtuigende spel van een kampioen zien. Maar de eerste drie hele belangrijke punten, die zijn binnen. But a win's a win. The most important thing is that we got 3 points on the board. Lucy Bronze, een van de vedettes van Engeland, die noemt winnen op een uitverkocht Old Trafford onwerkelijk. We hoped for this amazing crowd that were screaming and shouting and supporting us all the way. And that's exactly what we got. It was so much so that we couldn't even hear each other speak. But yeah, there's not many times that I've had the chance to pull on an England shirt and play in front of crowds like this. So it's a special moment and I mean I really hope it continues throughout the tournament and just gives women's football that huge push that we've been dying for. Ja, en ook voor bondscoach Sarina Wiegman, die toch echt wel wat gewend is met haar ervaring, was het spelen voor een record aantal mensen onbeschrijfelijk. Ja, kijk, ik weet natuurlijk waar het vrouwenvoetbal vandaan komt en dat is in Nederland, maar dat is in Engeland precies hetzelfde. Dus ja, ik had nooit durven dromen dat ik hier zou staan in het stadion met 70.000 mensen en een wedstrijd met Engeland spelen. En zo ook was dat met Nederland. Dat is gewoon zo bijzonder. En ja, niet dat ik daar nou de hele dag mee bezig ben, maar ik ben me daar wel van bewust. En verder gaat het over voetbal. En over voetbal gesproken, er zijn echt nog dingen te verbeteren voor Engeland. Maar de weg naar Wembley, die is nog lang. De kop is eraf. En ik denk dat dat heel goed is voor het team. En heel fijn voor het team dat we de 3 punten hebben. Want dat is toch iets fijner richting in de tweede wedstrijd. En voor de fans is het toch echt duidelijk. Voetbal is. It's coming! It's coming! Football's coming! Een verslag van Eline de Zeeuw. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Van

Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. De meeste vertraging heb je nu op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ben je 10 minuten langer onderweg. De A15 van Rotterdam naar Gorkum, die is weer vrij na een ongeluk. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam heb je nog wel 5 minuten extra nodig. En in Zeeland is de Westerschelde-tunnel, de N62, in de richting van Terneuzen dicht. Er staat een kapotte auto in de tunnel. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Ze zijn er weer, de Vodafone Runners. Dat zijn de beste deals voor jou. Zoals Red Unlimited Sim Only, met onbeperkt data en bellen vanaf €25 per maand. Een ideale combi met de Samsung Galaxy S22. Met tijdelijk hoge toestelkorting. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op MrMarvis.com. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone-runners. Ga naar vodafone.nl/zakelijk. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op MrMarvis.com. ANWB, hoe kan ik je helpen? Poeh, de klap viel wel mee, maar mijn auto is echt totaal los. Met de ANWB autoverzekering ben je verzekerd van de beste hulp. 1 telefoontje en alles wordt geregeld. Ga nu naar anwb.nl/autoverzekering en krijg 15% korting. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als Rabobank en Schiphol zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Het NOS Radio 1-journaal. Het is zo langzamerhand een politieke tragedie in het Verenigd Koninkrijk. De ene na de andere minister stapt op uit onvrede met de premier Boris Johnson. Maar vanzelf opstappen wil de premier niet weten. I look at the issues that this country faces. I look at the pressures that people are under and the need for government to focus on their priorities, which is what we are doing. I look at the biggest war in Europe for 80 years, and I cannot for the life of me see how it is responsible just to walk away from that. Premier Johnson zegt dus dat hij naar de problemen in het land kijkt, naar de grootste oorlog in Europa in 80 jaar, en dat het niet verantwoordelijk is om nu weg te lopen. Correspondent Arjen van der Horst, wat is de sfeer? Hoe wordt Groot-Brittannië wakker deze ochtend? Ja, de Britten worden wakker na een van de meest wilde, turbulente, tumultueuze dagen uit hun politieke geschiedenis. En als je deze ochtend de krant openslaat, ja, dan lees je nieuws dat nu alweer verouderd is. Want als je gisteren om middernacht naar bed ging, was het laatste nieuws dat 41 leden van de Britse regering hun ontslag hadden genomen. Maar die uittocht is de afgelopen nacht gewoon doorgegaan. De teller staat inmiddels op 45. Maar wat inderdaad niet is veranderd, is dat Boris Johnson nog steeds in 10 Downing Street zit. Ondanks dat zijn regering langzaam uit elkaar valt. Ondanks het bezoek dat hij gisteravond kreeg van een delegatie van zwaargewichten uit zijn kabinet die hem vertelde: time is up, het is voorbij. Houd de eer vooral aan jezelf. Maar ja, Johnson wil van geen wijken weten. En een van de kranten kopte deze ochtend dan ook: never ending Tory. Je hebt het al een paar keer uitgelegd natuurlijk de afgelopen dagen. Hij hangt zo enorm aan zijn premiers titel misschien wel vooral. Wat kan hem nog wel wegkrijgen? Ja, een van de kranten, The Sun, die citeerde een van zijn medewerkers. En die zei, als je de wil van de kiezer omver wil werpen, als je die wil negeren, ja, dan moet je je handen in bloed dopen. Met andere woorden, hij zal vechtend ten onder gaan. En dat zegt ook iets over dit Britse politieke bestel. Dat je niet zomaar een premier opzij kan zetten, hè, dit bestel hangt aan elkaar van onafgesproken regels. Het gaat uit van het principe van wat ze hier de good chap noemen. Hè. Die gaan ervan uit dat politieke leiders integer zijn. Dat ze altijd handelen in het belang van het land. En als het belang van het land je vertelt dat het beter is om op te stappen, dan doe je dat ook. Zoals Theresa May dat deed, hè, een paar jaar geleden, toen haar duidelijk werd dat ze niet meer de steun had van haar regering. Margaret Thatcher, precies dezelfde situatie. Die hield ook de eer aan zichzelf. Maar Boris Johnson doet dat niet. En het geeft aan dat je dus niet zomaar deze premier opzij kan zetten. Er was een paar weken geleden nog een vertrouwensstemming, hè, binnen de conservatieve fractie. Die overleefde hij toen, ternauwernood. En volgens de partijregels van de conservatieve partij, ja, is het dan zo dat je niet een nieuwe stemming kan houden, zeker voor een jaar lang. Dus wat doe je dan? Nou ja, er zijn nu twee opties. Het kabinet stapt op, dat zien we eigenlijk nu al gebeuren. Nu kijken we allemaal naar de zwaargewichten van de regering. De ministers die hem gisteren nog vertelden, je kan maar beter vertrekken. Een aantal van hen is inmiddels opgestapt. Maar wat gaat de rest doen? Want als de rest opstapt, ja, dan kan Boris Johnson nog zeggen, ik blijf gewoon doorgaan. Maar dan heeft hij natuurlijk helemaal geen regering meer waarmee hij kan doorgegeven. Nee. Betekent dit trouwens dat de Britten zich ook achter de oren aan het krabben zijn over het systeem wat ze dus hebben? Dat je als iemand er eigenlijk misbruik van wil maken, dat je hem dan bijna niet wegkrijgt? Nou ja, en de conservatieve partij is zich nu achter de oren aan het krabben. Want volgende week, daar wordt nu op aangestuurd, ja, is er een zitting van een speciale partijcommissie die over de regels gaat. En de verwachting is nu, als Boris Johnson niet opstapt, ja, dan gaan ze die regels veranderen. En dat ze dan op zeer korte termijn, waarschijnlijk al binnen 2 weken, nog voor het zomerreces, ze alsnog zo'n vertrouwensstemming kunnen houden. En we weten nu al, die vertrouwensstemming zal Boris Johnson nooit overleven. Als die er komt, is dat echt het einde van zijn premierschap. Correspondent Arjen van der Horst vanuit Londen. 7:10. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 was biologische boer Arie van den Berg te gast. Hij bood gisteren namens 2500 boeren het Groen Boerenplan aan bij de ministers Van de Wal en Staghouwer. Met daarin alternatieve stikstofplannen. In de uitzending vertelde hij wat er in het plan staat. Nou, in feite, biologische boeren, of in ieder geval eigenlijk de hele groep, die gebruikt geen kunstmest en geen bestrijdingsmiddelen. Zeg maar, dat is de basis van het hele verhaal. En als je dat breder uit gaat trekken, dan zou daardoor ruimte kunnen komen, zeg maar, om minder stikstof te produceren. Een oplossing om de vraag naar biologische producten te vergroten is het verlagen van de BTW op biologische producten. Je moet zorgen dat het product, zeg maar, het zal duurder in de winkel komen te liggen. Nou, dat is inderdaad wat meneer Kempel zegt. Nou, is dat dan op het moment, hoe zit dat? Maar het zal duurder in de winkel komen te liggen. Maar je zal ook iets aan die kostenkant moeten kunnen doen. En dat zou met BTW kunnen doen. Het is een jaar geleden dat Peter R. de Vries werd doodgeschoten. Bij Renze op RTL4 werd de misdaadverslaggever herdacht. Door vriend en collega Kees van der Spek, die herinneringen ophaalde aan de Vries. Nou, wij stonden in het archief in Suriname. Daar waren we op zoek naar oude krantenknipsels. En we stonden in oude knipsels van de West en er waren tijd te kijken. Dat zijn de kranten daar. En hij loopt zijn werk, ik zie hem zo wegstiefelen, want zo'n archief is natuurlijk leuk. En hij haalt zo'n hele grote legger tevoorschijn. En ik zie dat hij geroerd is door iets. Dus ik zeg van, hé, hey, Scha, want zo noemen we elkaar dus. Wat is er aan de hand? Hij zegt, moet je kijken, joh. Hier staan alle namen van alle vrijgekochte slaven. Hele boeken vol met de prijs erachter. Ja. Dus daar stond hij met tranen in zijn ogen naar te kijken. Dat weet ik nog zo goed. Herman Dubois, die door de inzet van Peter R. de Vries uiteindelijk werd vrijgesproken van de Puttense moord, had zelf iets ingesproken. En dat werd afgespeeld toen de Vries in coma lag. Dit was wat hij had ingesproken. Ja, dat hij vechten moet. En dat we hem nodig hebben. Dat het nog niet het einde was. Je weet dat we bezig waren met Gabberhaus nog. Dat, een dag tevoren hadden we het er nog. Dus ook dat vertelde je. Kom joh, je moet er door. Je mag dit niet laten gaan. Je moet gewoon vechten. Ja. Nou, en dat deed je meerdere mensen. En dat lieten ze alle dagen. Lieten ze dat aan hem horen. En dat was gisteravond op Radio en TV. De nieuwe premier van Frankrijk grijpt stevig in op de energiemarkt. Elisabeth Borne heeft in het parlement aangekondigd dat ze de energiereus EDF nationaliseert, horen we bij BFM-TV. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Door het energiebedrijf te nationaliseren heeft de regering meer greep op de energieprijzen. Overigens is de Franse staat nu al voor 84% eigenaar van EDF. En president Macron wil grote investeringen doen in de bestaande kerncentrales van het bedrijf, die flink verouderd zijn. In Argentinië zijn 19 oud-militairen veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd tijdens het militaire bewind van generaal Videla tussen 1976 en 1983. Het gaat om onder meer verdwijningen, moord, marteling en het kidnappen van kinderen. Bij de BBC lezen we dat onder die 19 veroordeelden ook generaal Santiago Riveros is, die al eerder werd veroordeeld voor andere mensenrechten schendingen. Riveros wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor martelingen in een gevangenis waar hij de baas over was. Tijdens het Videla-regime in Argentinië zijn 30.000 mensen vermoord of verdwenen. Ruim een maand na de invoering van het 9-euro-abonnement in het Duitse lokale en regionale openbaar vervoer vraagt de Deutsche Welle zich af, is het nou een succes of een mislukking? Nou, wat betreft interesse in het goedkope maandabonnement zit het wel goed, constateert de omroep. In Berlijn bijvoorbeeld zitten er weer bijna net zoveel mensen in het OV als voor de coronapandemie. Ook sommige mensen die niet gewend waren bus of trein te nemen doen dat nu wel. Tegelijkertijd kwamen ook de voorspellingen van enorme drukte door de populariteit van het abonnement wel uit. Zo peilde het station van Hamburg tijdens een paar feestdagen uit van de reizigers. Een organisatie van Duitse OV-bedrijven vraagt zich bij Deutsche Welle vooral af wat het lange termijn effect zal zijn van dit goedkope abonnement. Want als het extra geld van de overheid na augustus op is, lijkt een goedkoop abonnement niet meer haalbaar. En de Georgia Guidestones liggen aan gruzelementen. Het monument in de staat Georgia is helemaal neergehaald, melden verschillende Amerikaanse media. Het wordt wel America's Stonehenge genoemd. Vier granieten platen met de stenen boven, waarvan niet duidelijk is door wie en waarom ze zijn neergezet. Het is wel een klein verschilletje met Stonehenge in Engeland. Dat is duizenden jaren oud. En de Georgia Guidestones die waren hooguit 40 jaar oud. Maar goed, even mysterieus als het monument kwam. Ergens in de jaren 80 werd het gisteren onherstelbaar beschadigd door onbekenden met explosieven. Mogelijk complotdenkers die de Georgia Guidestones de afgelopen jaren satanisch hebben genoemd. De New York Times meldt dan ook dat een republikeinse politicus in Georgia de vernietiging van het monument van harte heeft toegejuicht. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg? Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Op de A1 richting Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. De A59, Zierikzee Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder, 10 minuten extra. En de N62, de Westerschelde-tunnel is richting Terneuzen dicht vanwege het bergen van een kapotte auto. Maar dat gaat niet al te lang meer duren. Het is 7:15. Hoeveel doden er tijdens de oorlog in Oekraïne vallen, dat is moeilijk te achterhalen. Maar dat er iedere week honderden soldaten sneuvelen, dat staat wel vast. Hoe gehard de Oekraïnse militairen ook zijn, de angst kan verlammend werken. En daarom zoeken velen steun in hun orthodox-christelijke geloof. En daarbij spelen militaire kapelaans een belangrijke rol. Verslaggever Wouter Zwart zocht er eentje op. We zijn nu in een kamp van de territoriale verdedigingstroepen even buiten Kiev. En vader Ivan die gaat voor in gebed. Halleluja, halleluja, halleluja. Staat hier een man of 30, netjes op een rij. Kaarsjes worden aangestoken. En er is ontzettend veel behoefte aan geestelijke bezinning. De mannen hier hebben vrijwel allemaal al in de Donbass gevochten. Hebben vreselijke dingen gezien of vreselijke dingen moeten doen. Anderen gaan er straks heen en zijn natuurlijk bang en zitten met vragen. Letterlijk over leven en dood. Ja, gij zult niet doden is het gebod, dus mag dat wel? Dat zijn sommige van de vragen die kapelaan Ivan krijgt. Moet je naar zo'n bevel van je commandant luisteren? Of nog erger, wordt het misschien gezien als een zonde van zelfmoord als je je leven geeft voor je kameraden, dus ja, door jezelf op te blazen. Дорогі брати, зараз помолилися з вами саме за перемогу, за зміцнення нашого війська. Beste broeders, zegt Iwan nu, we bidden hier voor de overwinning vandaag, om onze troepen kracht te schenken. Tja, de overwinning. Even verderop zit ik aan een tafeltje met Aster. Hij is net terug van het front, waar hij als hospic werkte en meemaakte hoe de Russen ze van alle kanten aanvielen. Vliegtuigen, helikopters, artillerie, mortieren en daarna zelfs tanks, zegt hij. De verliezen waren groot. Zelfs zij die niet gelovig waren, werden dat wel in de loopgraven daar in het oosten. Al was het maar door de wonderen die bijvoorbeeld Aster zag gebeuren, zegt hij. Een granaat die neerkomt en niet ontploft. Kogels die overal rondvliegen, maar zijn kameraden net niet raakten. It's a miracle. Mensen voelden dat God aan hun kant staat. En waar het maar kon, zochten ze hun kapelaan op. Maar goed, is dat wel zo, hè? Het geloof aan hun zijde, de Oekraïense zijde. Want de vijand, de Russen, die bidden immers tot dezelfde God. Hoe zit dat nou? Kijk naar de slachting in Irpin of in Bucha, zegt Ivan. Kijk naar de terreur, zoals de raketten op het winkelcentrum in Kremenchuk. Het vernietigen van een vreedzame bevolking, noemt Ivan het. Je kunt je toch onmogelijk voorstellen dat dat is gedaan met dank aan God. Integendeel, zegt hij. Dit is het werk van de duivel. Een verslag van Wouter Zwart. En in de strijd om de Donbass-regio in Oekraïne ligt de stad Slovjansk op dit moment zwaar onder vuur. Het lijkt het volgende grote doel van de Russen te zijn, nadat ze onlangs de stad Lysychansk innamen. Kolonel Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Is duidelijk hoe dichtbij de Russen zijn bij die stad Slovjansk? Nou ja, ze kruipen langzaam richting Slovjansk en Kramatorsk. Vooral vanuit het noorden. Maar ze hebben toch nog wel enige vertraging. Ook omdat ze nog steeds moeite hebben om die grote waterhindernis over te komen. Maar ze kruipen wel wat dichterbij. Wat je ook ziet in de Donbass, en dat ligt wat meer naar het zuidoosten toe van Slovjansk, is het wat kleinere plaatsje Bakhmut. En dat wordt nu ook langzamerhand, kruipt men richting die kant op. Alleen er is nu wel één ding aan de hand. Nadat Lysychansk veroverd was, zo hebben de Russen dat geclaimd. Hè. Die hebben dat ook heel groot uitgedragen binnen Rusland. De generaal die dat heeft veroverd heeft ook een heldenstatus gekregen. Die is held van Rusland geworden. Je ziet nu dat Poetin eigenlijk sinds die tijd eigenlijk een operationele pauze heeft verordoneerd. En het was ook afgelopen, het was gisteren, dat Poetin ook voor het eerst toegaf dat er, en de Russische autoriteiten gaven toe, dat er geen gebied veroverd was. En dat moet ook, dat is eigenlijk een soort onderbouwing ook, dat er op dit moment een operationele pauze aan de hand is. Maar nou, operationele pauze, terwijl Slovjansk onder vuur ligt, hoe zit dat? Ja. Ja, dat klinkt een beetje tegenstrijdig, dat is het niet. Kijk, bij operationele pauze moet je niet voorstellen dat iedereen de wapens neerlegt en dat er voorlopig niet gevochten wordt. Kijk, de frontlijn blijft intact. Daar blijft men ook druk op houden. Het betekent ook gewoon dat men doorgaat met artilleriebeschietingen. Maar een aantal van de gevechtseenheden, dus vooral infanterie en ook tanks, die zullen nu even de gelegenheid krijgen om op adem te komen. Eenheden die slachtoffers hadden, gaan ze misschien hergroeperen en in elkaar schuiven. Ze gaan logistieke hervoorbereiding doen. Dus dat is nu wat er aan de hand is. Maar dat houdt niet in dat de druk op het front niet blijft doorgaan. Dus ook zie je nu hele kleine offensieve acties, tegenaanvalletjes van de Russen, die worden nog uitgevoerd. Maar en het bestoken ook van Slovjansk en wat daar ook net zuiden van ligt, Kramatorsk, dat zal gewoon doorgaan. Ja, maar doorstoten, daar wachten ze even mee. Daar, ja, het volle vermogen heeft men nu niet, omdat toch een aantal troepen even teruggetrokken worden of de gelegenheid krijgen om rust te nemen en zichzelf logistiek te herbevoorbraden. Ja, want wat het doel is, is natuurlijk die Donbass-regio onder controle krijgen. Is er dan wel iets te zeggen over hoe dicht Poetin dan toch bij zijn doel is, ondanks die operationele pauze? Nee, dat is een hele goede vraag. En we weten nog steeds niet exact wat het doel van Poetin is. En er werd zelfs gespeculeerd, nou, als hij straks Lugansk heeft, is hij dan misschien al tevreden? Nou, dat is dus niet zo. Vermoeden is toch dat hij die hele Donbass-regio wil hebben. Dat betekent dus dat hij dus nog een belangrijk deel ook van Donetsk moet gaan veroveren, waar dus onder andere die steden Sloviansk en Kramatorsk in liggen. We vermoeden dat hij toch die hele Donbass-regio wil hebben. En de vraag is, houdt het dan op? Want er wordt ook nog steeds gespeculeerd dat het misschien wel het Novorossia nog wat grotere gebied is wat hij wil veroveren. Hoeveel groter is dat? Nou ja, als hij de Donbass verovert, dan heeft hij ongeveer 70% van dat gebied. En dat strekt zich uit. Dan moet hij wel Kharkiv er nog bij nemen. Maar dan moet hij ook helemaal in het zuiden en meer naar het westen toe gaan. Daar hoort ook Odessa bij. Nog wel eventjes opmerkelijk was dat eergisteren is er een vraaggesprek geweest met Nikolai Patrushev. Dat is de hoofd van de Russische Nationale Veiligheidsraad. Die herhaalde eigenlijk de doelen die Poetin helemaal in het begin van de oorlog heeft gesteld. De Zelensky-regering moet weg. Denazificering, ontwapening van Oekraïne. Hij vertelt er niet bij welk grondgebied, maar er wordt gesuggereerd dat er toch een substantieel deel van Oekraïne veroverd moet worden. En hij herhaalde dat. Ja. En dat is opmerkelijk, want het is een naaste medewerker van Poetin die ook heel veel invloed heeft en macht heeft. Dus men keek daar wel van op, want men dacht dat toch zo langzamerhand Rusland de doelen had bijgesteld. Maar die kwam met het oude setje aan doelen. Dank u wel, kolonel Han Bouwmeester. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I know how. Zaterdag staat ze op North Sea Jazz. Nona met Daydream Eyes. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Een leefbare planeet voor de volgende generaties? Onze aandeelhouders kijken vooral naar het volgende kwartaal. Dat horen we vaker bij EY. Terwijl bedrijven die nu radicale keuzes maken, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven op allerlei manieren om de omslag te maken. Van het benchmarken van klimaatrisico's tot een strategie voor duurzame transformatie. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 5 luister je digitaal. Via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Je administratie kan een stuk makkelijker met de handige autopas van MKB Brandstof. Daarmee kan je tanken, laden en parkeren. Fiscus proof op één verzamelfactuur. Dus geen gedoe meer met bonnetjes. Dat is het gemak van MKB Brandstof. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. Tot en met 8 januari 2023 de tentoonstelling Ben Viegers springlevend. Geniet van zijn kleurrijk Hollands impressionisme. Raadpleeg ook noord-veluws-museum.nl. Maak het jezelf makkelijk met de handige autopas van MKB Brandstof. Vraag hem nu aan. Wat als je als zelfstandig ondernemer besluit om zelfstandig even een stopcontactje aan te leggen en nu niet alleen geen stopcontact meer hebt, maar ook geen stroom? Zijn er nog kaarsen? Ook dit gewoon bij Ziggo Zakelijk. Altijd online met wifi backup. Ook als de vaste verbinding een keertje niet meewerkt. Ziggo Zakelijk. Enjoy it all. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De prijs van eten en drinken stijgt steeds sneller. Vorige maand waren voedingsmiddelen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. In mei was dat nog zo'n 9%, meldt het CBS. Vooral zuivel en vlees werden duurder. Als de overheid niet voor 1 augustus de opvang van asielzoekers op orde brengt, dan stapt Vluchtelingenwerk naar de rechter. Volgens die organisatie overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair, omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. In Bleiswijk in Zuid-Holland zijn gisteravond 19 demonstrerende boeren gearresteerd. Die blokkeren distributiecentra van supermarkten. De ME moest eraan te pas komen omdat de boeren niet luisterden naar de politie. En ook op andere plekken waren er weer boerenprotesten. Het megaproces begint vandaag over het instorten van de Morandi-brug in de Italiaanse stad Genua 4 jaar geleden. In totaal zijn er 59 verdachten. 43 mensen kwamen om toen de brug tijdens noodweer instortte. En meer dan 40 leden van de Britse regering hebben inmiddels het vertrouwen in premier Johnson opgezegd. Gisteravond sprak Johnson met een delegatie van zijn kabinet die willen dat hij opstapt. De premier is dat nog altijd niet van plan. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, hoe zit het met de buitjes in Nederland? Ja, die trekken van noordwest naar zuidoost over het land. Dus daar gaat het wel goed mee. Goed voor de natuur. Ja, tussendoor af en toe de zon erbij. Ja, en daarmee is het toch wel wat frisser dan de afgelopen dagen. Een maximumtemperatuur vandaag 18 graden in het noordwesten tot zo'n 21 in Limburg. En wat het nog iets frisser maakt is de wind. Die is toch wel vrij krachtig of hard langs de kust. De windkracht 5 tot 7. Ja, maar dat is alleen maar goed voor de sportieve zeilers en surfers. Maar ben je optimistisch vandaag? Ja, inderdaad. En voor morgen? Nou, morgen dan wat minder wind. Een graadje hoger dan vandaag. Het blijft veelal droog. Nou, een enkel buitje in het noordoosten van het land kan ik niet geheel uitsluiten. En de zon die schijnt zo nu en dan. Wel met overwegend veel wolken dus. En van het weekend ietsjes warmer. Zo goed als droog. Nou, een buitje op de zaterdag nog. Maar zo nu en dan zon. Ja, gematigd zomerweer zou ik het willen samenvatten. Dankjewel, Diana. Dennis Mooij met de verkeersinformatie. Er staat een dikke 90 kilometer file nu. Er zijn eigenlijk geen bijzonderheden. In dit kwartet files heb je ongeveer 10 tot 15 minuten vertraging. Dat is de meeste vertraging die je kan oplopen nu. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en Knopend Leendeheide 11 kilometer. De A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen Knopend Oud-Dijk en Duiven 7. Ook 7 kilometer op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Echteld en Waddenooyen. En de M35 Zwolle-Almelo tussen de Salland-Twente-tunnel en Wierdewest 5 kilometer. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noorse Fjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise-specialist. Je huis verduurzamen of verbouwen? Dan kun je ook je hypotheek uitbouwen. Je fixt het met de rekentool van Frits. En je eigen Frits-adviseur. Plan nu een gratis gesprek op ikbenfrits.nl. Frits, goed bekeken hypotheken. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal op een zonovergoten bestemming zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb. Creating memories. Beter horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Sunweb heeft nu ook cruisevakanties. Zo ontdek je de Middellandse Zee aan boord van Costa Cruises al vanaf €549 per persoon. Boek nu op sunweb.nl. Morgen op NPO 2. North Sea Jazz is terug. Interviews met jouw favoriete artiesten. En natuurlijk de lekkerste soul en jazz. North Sea Jazz 2022. Morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2. Ga op vakantie in Archeon. Verblijf 3 of 4 dagen in een super deluxe lodge tent. Zwerf door de prehistorie. Ontmoet de Romeinen. En duik in de middeleeuwen. Beleef fantastische avonturen met je hele gezin. Boek nu op archeon.nl. Volgend jaar wil de Tweede Kamer een parlementaire enquête houden naar de aanpak van de corona-epidemie door het kabinet. Gisteren werd een tijdelijke commissie geïnstalleerd die dat moet voorbereiden. En de samenstelling van die commissie roept vragen op. Maar de commissievoorzitter Khadija Ariep is optimistisch. Ik ben blij dat de commissie breed is. Verschillende geluiden daar te horen zijn. Dat is ook, de Kamer is een afspiegeling van de samenleving. En dat zie je ook in de commissie. Ja, is dat zo? Want er zit bijvoorbeeld maar 1 linkse partij in. Dat is uw partij. Maar GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, Bijeen. Die ontbreken allemaal. We zitten daar niet als verlengstuk van onze partijen. Tenminste, dat geldt voor mij en ik denk voor meerdere collega's. Maar dan zit links er helemaal niet in. We zitten daar als Kamerleden die bereid zijn tijd en energie te steken in een onderwerp dat ons ongelooflijk niet alleen als individu, maar als samenleving heeft geraakt. Is het dan wel evenwichtig als al die partijen uit de linkerkant van de Kamer er geen deel van uitmaken? Het is aan de Kamerleden, aan de fracties, om wel of niet deel te nemen aan een enquête. Dat bepaal ik niet, dat bepaalt het presidium niet, dat bepaalt de Kamer niet. Daar heb je iets mee te doen. Forum voor Democratie heeft de afgelopen jaren in de Kamer herhaaldelijk gezegd dat de hele corona-epidemie door het kabinet wordt aangegrepen om eigenlijk de rechtsorde te ondermijnen, om de bevolking eronder te krijgen. Forum zit ook in de commissie via lid van Houwelingen. Wat betekent dat voor dit onderzoek? Geen idee. Ik heb de heer van Houwelingen net even 2 minuten naast me gezien. Maar u weet wel wat hij de afgelopen jaren gezegd heeft. Ik weet precies wat er gezegd werd en ik volg het natuurlijk heel nauw. Maar nogmaals, we zitten daar niet als verlengstuk van onze partijen of van onze politieke kleur. En dat geldt voor ons allemaal. Ja, zij hebben ook gezegd, Van Dissel, het hoofd van de RIVM, is corrupt. Heeft dat invloed op het onderzoek? We gaan gewoon uit van de feiten. En we gaan gewoon uit van wie heeft hier een belangrijke rol gespeeld of minder belangrijke rol. Hoe hebben andere landen dat gedaan? En aan de hand daarvan gaan we aan de slag. En niet wie wat heeft gezegd. Dat is niet aan de orde. U was voorzitter tijdens dat eerste jaar van die coronapandemie. Ja. U hebt toen leiding gegeven aan de Tweede Kamer als voorzitter. En u moet dus nu ook uw eigen rol uit die tijd gaan onderzoeken. Is dat wijs? Nou, ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is wat de onderzoeksopdracht is. En als daar ook de vraag komt van wij moeten ook de Kamervoorzitter, maar ook de woordvoerders, dat is ook belangrijk. De rol van de Kamer. Natuurlijk moet je dat doen, maar dan ga ik niet mezelf ondervragen. Dan ga ik gewoon daar zitten en dan mogen ze mij alle vragen stellen. Daar ben ik natuurlijk altijd toe bereid. Khadija Ariep in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, het klinkt toch bijzonder ongemakkelijk hoor, als je zo hoort over die samenstelling van de commissie en over zichzelf. Ja, dat is het natuurlijk ook. Hè. Het is logisch dat die enquêtecommissie die er straks gaat komen ook naar de positie van de Tweede Kamer gaat kijken. Want het functioneren van de Kamer stond in dat eerste jaar echt wel onder druk door de corona-epidemie. En Ariep was toen Kamervoorzitter. Dus het is logisch dat de Kamer dat de enquêtecommissie haar zal willen horen. Maar tegelijkertijd is het niet logisch dat de enquêtecommissie de eigen voorzitter van die enquêtecommissie zal gaan horen. En ja, dat zal ook weer Ariep zijn. Die figuur is bij mijn weten nog nooit vertoond met enquêtes. En dat heeft er ook mee te maken dat partijen meestal Kamerleden in een enquêtecommissie zitten die niks met het onderwerp te maken gehad hebben. Ja, en dat geldt dus niet voor Ariep, die er als Kamervoorzitter wel degelijk mee te maken heeft gehad. Nee, want het is natuurlijk niet alleen maar horen, het is ook het wegen daarna. Ja, precies. En het meeschrijven aan het eindrapport en de conclusies trekken. En dus, waar je het ook met haar over had, de samenstelling van de commissie. Ja. Het ontbreken van de meeste linkse partijen maakt het toch wel een beetje eenzijdig. De oorzaak daarvan is overigens dat PvdA en GroenLinks twee enquêtes onderling hebben verdeeld. De GroenLinks zit in de enquêtecommissie die de toeslagen gaat onderzoeken. Daar zit de PvdA niet in. En voor de coronacommissie hebben ze er dus voor gekozen om die door de PvdA te laten doen. En de SP laat deze enquête lopen omdat die al meedoet aan zowel de toeslagenenquête als de gasenquête. En wat daar een rol bij speelt is dat kleinere fracties eigenlijk te klein zijn om veel Kamerleden voor enquêtes in te stellen. Want zo'n enquête kost gewoon heel veel tijd. Een fractie is een Kamerlid dan gewoon minstens een half jaar echt kwijt. Dus dat speelt daar een rol bij. Ja, en verder kun je vaststellen dat er vier partijen in de Kamer zitten. VVD, D66, CDA, PvdA en ook nog het lid Omtzigt. Die het kabinetsbeleid de afgelopen twee jaar... in die commissie zitten. Die het kabinetsbeleid grofweg hebben gesteund en ook erkenden dat corona een gevaar voor de volksgezondheid is en een groot maatschappelijk probleem. Ja, en daartegenover staan dan de Kamerleden van PVV, Van Haga en Forum, die in deze commissie gaan zitten, die corona toch vooral zagen als een griep en veel maatregelen overdreven hebben gevonden of op zijn minst deels overbodig. Ja, en dat in het geval van Forum voor Democratie zijn dat zachte woorden. Dat klopt. Forum neemt een hele speciale positie in. Die partij beschuldigde het kabinet ervan coronamaatregelen te nemen om de bevolking een great reset van het World Economic Forum op te leggen. Forum noemde ook RIVM-baas Van Dissel corrupt. Het commissielid Van Houwelingen van Forum is wat dat betreft wel de meest bijzondere in deze commissie. Hij noemt het kabinet persoonlijk ook voortdurend een regime. Hij dreigde een paar maanden geleden nog met tribunalen tegen zijn D66-collega Sjoerdsma. En deze week twitterde Van Houwelingen dat hij ontzettend veel zin heeft in de enquête, omdat onthullingen over wat hij noemt de grote corona-hoax ertoe kunnen leiden dat de enquêtecommissie een soort tribunaal kan gaan worden. Kortom, deze commissie wordt een uitdaging, noemen ze dat dan. Dankjewel, Wilco Boom. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Er komt een monument ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries. Op het Leidseplein in Amsterdam, vlakbij de plek waar de Vries werd neergeschoten, komt dat monument, maakte de gemeente gisteravond bekend, een jaar na de avond van de aanslag. En bij de Amsterdamse Omroep AT5 vertellen voorbijgangers dat ze de Vries nog altijd erg missen. We moeten het gewoon niet vergeten. Nee, het mag niet vergeten, het mag echt niet vergeten worden. Het is een belangrijk iemand. En ja, het moet gewoon echt in de geschiedenis eigenlijk, in de geschiedenisboeken. Ja. We missen hem eigenlijk elke dag. Nou, hoe komt dat monument op het Leidseplein er dan uit te zien? Nou, dat wordt geen beeld van de Vries zelf, maar een abstract werk dat staat voor zijn waarden. 5 kunstenaars doen voorstellen voor het monument en begin volgend jaar moet dan duidelijk worden hoe het eruit gaat zien. Nog een kleine 2 weken, dan kunnen de wandelschoenen weer uit de kast voor de Nijmeegse Vierdaagse. Monique doet al voor de 21ste keer mee. Ze is zelfs zo fan dat ze al 3 tattoos van de Nijmeegse Vierdaagse heeft. En gisteren gingen ze samen met Omroep Gelderland nummer 4 zetten. Wandelschoen op mijn rug, daarnaast staat de gladiool. Ik heb de skyline van Nijmegen en vandaag komen er voetstappen bij van het liedje van Paul de Graaf. Als ik naar die tatoeages kijk, dan denk ik aan de liefde die ik heb voor Nijmegen en aan de liefde die ik heb voor de Vierdaagse. En daar ging er weer eentje. Ja, het hele lichaam vol met Nijmeegse Vierdaagse. Ja, ze noemde de Nijmeegse zanger Paul de Graaf, geïnspireerd door zijn lied Stappen 4 dagen lang. Dus die 4e tatoeage zijn 4 paar voetstappen op haar onderarm. Voor elke dag een paar. Verhalen over mensen die een oude brandweerauto of een bus verbouwen tot camper, dat kennen we wel. Maar Tony Bouwman in het dorp Veen heeft nog wat meer ambitie, horen we bij Omroep Brabant. Dit stuk van het vliegtuig laten we gewoon helemaal origineel. Dit is nog origineel. Ook de bagagebakken laten we hier zitten. En vanaf hier hebben we de bagagebakken weggehaald om wat meer ruimte te krijgen. Deze wanden moeten we allemaal schoonmaken. Aan het begin hebben we al een stukje gedaan. Het is erg vies, dus heel veel werk om dat helemaal te cleanen. Ja, je hoort het aan het begin van het fragment. Vliegtuig. Hij heeft dus een vliegtuig gekocht. Een paar jaar geleden een oud Canadees vliegtuig. En na wat moeite heeft hij het nu eindelijk op zijn plek weten te krijgen. En gaat hij nu van dat verweerde vliegtuig van 26 meter lang iets moois proberen te maken. Er is nog veel te doen, maar het is de bedoeling dat het toestel vanaf deze herfst als vergaderruimte te gebruiken is. Nou, misschien. Vergaderen in een vliegtuig. Nou, leuk. Nou, ook een keer afspreken. Ja, leuk. Heel spannend. En in Maastricht trapt André Rieu vanavond zijn traditionele concertreeks met het Johan Strauss Orkest af op het Vrijthof. Voor het eerst in 3 jaar kan het weer vanwege corona. Steeds kon het niet doorgaan, maar vanaf vanavond is er weer 15 optredens. En superfans Ruud en Ineke uit Den Haag zijn er klaar voor. Ze hebben voor de komende weken een hotelkamer geboekt met een raam met uitzicht op het Vrijthof, vertellen ze aan Hart van Nederland. Het is 2,5 uur rijden op en neer, dus ja, je kan wel elke dag 2,5 uur op en neer rijden. Maar het kost net zoveel aan benzine als een hotelkamer. Hier zien we ook alles, want de soundcheck is overdag. Het opbouwen van het hele plein, van het decor. Dus er is heel veel te zien hier. Na 3 weken hotel huren aan het Vrijthof, dat kost toch een vermogen? Ja, dat kost een vermogen. Ja, 2 keer zitten ze op het Vrijthof met een kaartje. En de rest van de tijd kunnen ze dus vanuit hun hotelkamer meegenieten van André Jeu en zijn orkest. En wat kost dat dan, 20 nachten in een hotel op het Vrijthof? Ach, geslordige ruime €5.000. Zo, nou dan ben je met recht superfan. Denk ik ook. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven heb je nu de meeste vertraging. Tussen Nederweert en Lenen staat 10 kilometer. Het oponthoud is zo'n 20 minuten. En op de A8 richting Amsterdam loopt het vast vanwege een pechgeval. Tussen Assendelft en Zaanstad-Zuid heb je een kwartier extra nodig. People Gotta Move van Gina Vanelli. Right service line, what is going out? Op Wimbledon stonden bij de mannen gisteren 2 kwartfinales op het programma. Nick Kyrgios wist voor het eerst in zijn carrière de halve finale van een Grand Slam te halen. Nou, Rafael Nadal, die lukte dat al heel veel vaker. Alleen deze keer, Marcelle Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Was het best een beetje moeilijk voor hem? Nou, een beetje moeilijk. 4:21 minuten, daar moet je toch niet aan denken. Het werd maar liefst 7-6 in de 5e set tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Nummer 14 van de wereld. Goeie hardcore tennisser, maar ook een lekkere tennisser op gras blijkt. En waarom deed hij er nou zo lang over? Nadal was niet fit. Nou kennen we het verhaal van zijn lichaam. Eerst zijn voet in Parijs, nu is het een buikspierblessure. Maar ja, pijnlijden is ongeveer een beroep geworden voor Nadal. Hij kan incasseren, hij kan pijnlijden, hij kan spelen met een blessure en dan toch winnen. Terwijl het scheelde echt een haartje of hij had in de tweede set opgegeven. Als je naar zijn box keek, daar zat zijn hele familie. Nou, zijn vader en zijn zus, die gaven aan met hun handen. Maakten zo'n gebaar van opgeven, jongen, opgeven. Dit is niet goed voor je. Denk aan je carrière. Maar Nadal keek niet meer en ging door. Liet de fysio komen, tot 2 keer toe. Kon bijna niet meer serveren, ging de baan af. Kreeg waarschijnlijk wat pijnstillers. Heeft tegen zichzelf gezegd, ja, oké, het is wat het is. Zei later in de persconferentie, ik heb mijn service aangepast. Hij ging zachter serveren, maar wel op een andere manier, zodat de pijn minder werd. En hij wist zich toch nog uit die set te redden en uiteindelijk weer in die partij te spelen en 7-6 in de 5e set te winnen. Ja. Ja. Onvoorstelbaar. Alleen de vraag is natuurlijk in hoeverre die hersteld is straks voor de halve finale op vrijdag. Ja, precies. Tegen dus Nick Kyrgios. De eerste halve finale op een Grand Slam voor de Australiër. Wat voor indruk maakt hij op jou? Ja, hij gedroeg zich eigenlijk voor zijn doen voorbeeldig tegen de verrassende Chileen Christian Garin. En ja, ik had gisteren al verteld dat de dag daarvoor het nieuws naar buiten was gekomen dat hij begin augustus voor een rechtbank moet verschijnen. Hè, wegens aanklacht van een ex-vriendin, mishandeling. Nou, dat is nou niet zo lekker om de baan mee op te stappen. Dat heeft wel geteld 9 punten geduurd. De eerste 9 punten van de wedstrijd, die verloor hij. Leverde meteen zijn service in, kwam 2-0 achter. Ja, en na die 9 punten, ja, toen rechtte hij zijn rug een beetje. Hij loopt ook zo krom, hè. Maar hij brak terug en won eigenlijk vrij simpel in 3 setjes. En is dus een hele gevaarlijke outsider in die halve finale. Want ja, Nick Kyrgios, die heeft natuurlijk voor weinig mensen respect. Op de baan, althans. En voor Nadal zeker niet, want die heeft hij bij zijn debuut hier op datzelfde baan in Wimbledon op het centercourt verslagen. Ja. Hij heeft hem van de 8 ontmoetingen 7 keer verslagen. Dus wat dat betreft een hele, hele gevaarlijke tegenstander voor Nadal. En zeker nu we weten dat er toch weer een fysiek probleempje is bij de Spanjaard. Kunnen we ook nog even naar de vrouwen, want daar reizen is van Simona Halep. Ja. Zij is natuurlijk de favoriete voor de eindzege. Staat nu in de halve finale tegen speelster uit Kazachstan, Rybakina. Ja, Halep is natuurlijk drievoudig Grand Slam kampioen. Won Wimbledon al eerder in 2019. Toen versloeg ze Serena. Ja, ze is weer in diezelfde topvorm. Die andere halve finale, Ons Jabeur, de Tunesische speelster. Eerste speelster uit de Arabische wereld en van het Afrikaanse continent. Dus dat is natuurlijk prachtig. Ja, zij speelt tegen de moeder van 2, Tatjana Maria. En ja, dat is niet meer gebeurd. Een moeder van 2 kinderen. Margaret Court was dat in 1975. En nu is dat Tatjana Maria. Dus vandaag Ladies Day op Wimbledon met die 2 mooie halve finales. Gaan we het morgen over hebben. Marcella, dankjewel. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt Oekraïense vluchtelingen bij hem in de wijk en een aantal van hen is teruggekeerd naar huis of denkt erover om terug te gaan. Olesia en haar dochter Sonja waren hier 4 maanden en ook zij gaan nu terug. Matthijs blikt met ze terug. 2 deserts and 1 meter. Oké, laat make the meat first. De pizzeria hier in de buurt is nog steeds op de vaste wekelijkse sluitingsdag een huiskamer voor Oekraïners. Ze zijn bezig te praten met elkaar, weet je wel, je weet hoe het gaat. Kunnen ze even weg bij hun gastgezin. En dat is voor iedereen fijn. Ziet er goed uit, hè? Ja. Door de dames gemaakt. Ze koken zelf en buurtgenoten kunnen tegen betaling komen mee eten. Om de kosten te dekken. How much is it? $2. Oké. Rush komt hier iedere week helpen. Je hebt met die mensen te doen. Ze zitten wel in de rat, sorry, iedere keer. Ja, het breekt je hart. Ze gaan er ook terug, hè? Ja, ze willen allemaal terug. Hun mannen en hun kinderen en hun opa's zitten allemaal daar, hè? Iedere keer zeggen ze, we willen naar huis, we willen naar huis. En dan is er weer wat, natuurlijk. Bye. See you next week. Maar Olesia ziet die volgende week niet. Ze kwam hier iedere week, maar vandaag is ze hier voor het laatst. Om iedereen gedag te zeggen en te bedanken voor de goede zorgen. Ik ontmoette Olesia en haar dochter Sonja in maart. Sonja van 16 vertelde toen dat ze een baantje had gevonden. It was easier for me to find a job abroad when I'm 16 than in Ukraine. Bijzonder, want als je 16 bent, kan dat niet zomaar in Oekraïne. Sonja vindt het heel fijn om terug naar huis te gaan, vertelt moeder Olesia. Ze komt hierdoor weer helemaal tot leven. En u? Zij twijfelde over teruggaan. Ze ziet dat het nog gevaarlijk kan zijn daar. Maar ze gaat nu toch. Want ze wil weer een vaste verblijfplaats hebben. Daar waar haar wortels liggen. Ze houdt niet van rondtrekken. Daar wordt ze even onrustig van als van het gevaar van de bommen daar. Haar huis achterlaten en haar tuin was heel moeilijk. Haar huis en haar tuin waren haar levenswerk. Toen ze eind februari wegvluchtte, wist ze niet of ze dat ooit terug zou zien. Alles waar ze van hield, liet ze achter. En bij iedere verhuizing in Nederland kwam dat gevoel, kwam die angst weer terug. Dat was ondraaglijk. Waar ze het meest naar uitkijkt, waar ze zich het meest op verheugt. My family and my garden. En wat wordt dan het moeilijkst? Ze lacht. Haar ouders zijn in haar huis getrokken. Haar moeder heeft het huishouden overgenomen. Ze slaapt in haar bed, beste bed in huis. Ze heeft zelfs de meubels verplaatst. Het is bijna een reden om te blijven. We blikken samen terug op bijna 4 maanden verblijf in Nederland. Haar grootste verrassing was hoe geïnformeerd, geïnteresseerd en hoe betrokken Nederlanders bleken te zijn. Wat gaat u missen? Ze zegt, ik ga daar antwoord op geven, maar je moet weten, het zijn meer dan woorden. Ik meen het echt wat ik zeg. Ze denkt dan heel lang na en zegt dat ze haar dankbaarheid wil uitspreken voor alle steun die zij en haar landgenoten kregen. Oekraïners, zegt ze, hebben altijd dichter bij Europa gestaan dan bij Rusland. Dat is ze door haar verblijf in Nederland nog veel beter gaan beseffen. Ze voelde vrijheid als ze met haar dochter door Amsterdam liep. We hadden in Oekraïne hetzelfde gevoel van vrijheid. Ze gaat nu beter Engels leren, zodat ze beter met Nederlanders kan praten als ze ooit een keer terugkomt. Vrijwillig terugkomt dan. En niet zoals nu, vanwege de oorlog. Maar eerst nu die terugreis. 24 uur in een Flixbus, de Pools-Oekraïnse grens over en daarna nog 12 uur in de trein naar huis. Een verslag van Matthijs van der Wiel. NPO Radio 1. Wij zijn er klaar voor. Oranje op het EK vrouwenvoetbal. Keurig ingekopt door Lieke Max. Zaterdagavond, Nederland-Zweden. Als je geen kansen maakt, dan kan je ook niet winnen. Het mooiste geluid is oranje. Mooi toch? We hebben gewonnen. Super. Zaterdagavond om 9 uur in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland-Zweden. Wie luistert, weet meer. Hey schat, wat leuk dat je belt. Hoe is het op Vlieland? Hey Bob. Oh,

En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Niks 18 is niet voor niks. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Zo, dat klinkt lekker zeg. Dit is de nieuwe Lipton Iced Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Drink er lekker eentje op je favoriete terras. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Na brandstof, stroom en gas wordt nu ook eten en drinken snel duurder. Uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat voedingsmiddelen afgelopen maand meer dan 11% in prijs stegen in vergelijking met één jaar eerder deze maand. Of afgelopen maand dus, ja. Nick Wouters van de economieredactie, dat het duurder werd, ja, dat was natuurlijk heel veel mensen al opgevallen, hè. Maar dat gevoel is dus met cijfers onderbouwd. Ja, dat kan je bijna niet ontgaan. Ik denk dat ook veel mensen denken, het wordt iedere maand duurder. En dat blijkt dus ook uit deze cijfers. Eigenlijk sinds september vorig jaar is het al aan de gang dat iedere maand voeding weer toeneemt in prijs. En dus die verhoging ook hoger is dan de maand ervoor. Dat resulteert erin dat als je nu je boodschappen afrekent, dat je als je een jaar geleden voor €100 boodschappen kocht, je die nu voor €111 moet afrekenen. Zo erg stijgen de prijzen. En iedere maand komen daar dus weer een paar euro bovenop. En zijn er dan nog spullen die extra in prijs stijgen? Vooral als je, nou ja, degene die het meest bekend is de zonnebloemolie. Nou, dat weten we vanuit Oekraïne. Schaarste, inderdaad. Grote tekorten. 25% duurder, oliën en vetten. Maar ook vlees, 16% duurder. Melk, kaas en eieren. Gewoon het eierenkartonnetje wat je koopt in de winkel. Daar komen ook steeds de dubbeltjes bovenop. 15% duurder vergeleken met een jaar geleden. En koffie, thee, cacao, ook duurder, 16%. Bier, 18% duurder. Dat zijn echt forse percentages. En het houdt voorlopig nog niet op. Nee, tegelijkertijd horen we wel dat de inflatie nu wel wat terugloopt. Ja, ietsjes. Wel, ietsje, blijft ja, heel ietsje, hoog, maar iets ja. minder wordt die. En waarom stijgen die prijzen dan nu nog steeds wel zo hard in de supermarkt? Omdat het daar toch wel langer duurt voordat die verhogingen van de grondstofprijzen bijvoorbeeld en van gas en olie doorwerken in de prijzen van producenten. Je ziet aan de pomp gaat dat heel snel. De olieprijs loopt op en de dag daarna is benzine al een stuk duurder. Bij dit soort producten gaat daar echt wel, maar gaan daar maanden overheen voordat die producenten bijvoorbeeld van vlees, die moeten de voeding voor de dieren betalen. Dat gaan ze niet meteen van de een op de andere dag doorberekenen. Dat duurt even. En daarom is ook de vraag, ja, heb je het hiermee gehad, die prijsstijging, of gaat dat de komende maanden nog verder door? Ja, vooralsnog blijkt niet dat we op dat hoogtepunt zitten. En dat is dan ook wel het zorgelijke hier. Ja, geen goed nieuws. De lonen, daar hebben ze ook naar gekeken, die stijgen ook. Ja, komt niet van het CBS trouwens, maar is van AWVN. Dat is een werkgeversorganisatie. Die houdt dat maandelijks bij hoeveel wordt er aan loonsverhoging afgesproken in cao's. En zij zeggen, wat we in juni gezien hebben, dat hebben we echt in tijden niet gezien. Misschien wel nog nooit gezien. Want de loonsverhoging die in cao's toen is afgesproken is gemiddeld 3,8%. Bijna 4% loonsverhoging. Nou, het hoogste wat ze ooit gemeten hebben was 3,4. Dus dat is wel bijzonder. Het gaat wel dus alleen over cao's die afgelopen maand zijn afgesloten. Maar dat geeft wel aan welke kant het op gaat. Ja. Dus dat werkgevers steeds dieper in de zak tasten om toch de werknemers deels te compenseren voor die hoge inflatie. Deels, want die inflatie is natuurlijk veel hoger. Maar de lonen lopen dus wel op. Dat is het positieve nieuws. Dat is dan gemiddeld. Hè? 3,8 zijn er dan takken van sport waar het extra hard gaat. Bouw bijvoorbeeld. 5% is er afgesproken. Het Rijk bijna 4%. Maar je moet ook bij die verhoging van de bouw bijvoorbeeld wel bedenken dat dat een loonsverhoging is. Die is nu afgesproken. Die gaat niet meteen morgen in of begin deze maand. Op 1 januari gaat dan 2,5% de lonen omhoog. En volgend jaar juli 2,5%. En zo kom je in 1 jaar op 5%. Oh. Dus het duurt wel even. Ja, dat is dan weer het slechte nieuws eigenlijk. Je krijgt wel 5% loonsverhoging, maar niet direct. Op termijn. Op termijn, inderdaad. En ja, dat verzacht de pijn die je op dit moment voelt als je bij de kassa moet afrekenen voor je boodschappen nog niet. Nee, nou ja, dat heet dan koopkracht inderdaad, wat je in je portemonnee voelt. Dat is dus wel een slecht jaar, hè? Ja, dat is een dramatisch jaar. We zijn nu halverwege en we weten natuurlijk niet wat de rest van het jaar gaat brengen. Maar dat wordt een enorme daling van de koopkracht. Dat is dus wat je daadwerkelijk kan kopen met het geld wat je binnenkrijgt. Hoeveel goederen en diensten je daarvan kan kopen. Ik heb nog even gekeken naar Prinsjesdag 2021. Toen werd er nog uitgegaan van een inflatie van 1,8%. Nou, dat, ja, we zitten nu op 8,6, dus dat is vele malen hoger. Those were the days. Werd er nog uitgegaan van een kleine stijging van de koopkracht. Nou, dat wordt een enorme daling. Ja, hoe hoog die daling precies gaat zijn, dat gaan we de rest van het jaar zien. Maar vooralsnog zien we dus niet die inflatie heel hard dalen. En dat het nu ook in voeding steeds sneller de prijzen stijgen, dat stemt niet gerust. Nick Wouters. Ja, voorlopig dus geen einde aan die prijsstijgingen. Producten van allerlei levensmiddelen bereiden zich, producenten bedoel ik, bereiden zich voor op nog hogere prijzen. Zo als Johan van der Velde, dat is een wijnboer in Zeeland. Economieverslaggever Lisa Schallenberg ging langs en nam een kijkje bij de druiven aan de wijnstokken. Hoe hangen ze erbij? Kijk, mooi trossen. Ja, ik ben wel een blije wijnboer. En we staan hier op Schouwe Duiveland, Zeeland, op de kleine Schorre, wijnhoeve. Wat maken jullie hier? We maken hier uitsluitend witte wijnen, die natuurlijk perfect passen bij de lokale producten, de Zeeuwse zaligheden, hè? Dus de vis, de mosselen, de kreeft, de oesters. Het is ook duurder geworden, hè, om dit werk te doen. Ja, goed, net als dat natuurlijk het iedereen het merkt, merken wij het ook natuurlijk. Hè. Brandstofprijzen en glas, schroefdoppen, personeelskosten, alles wordt wat duurder op dit moment. Als je personeelskosten 20% stijgen, zeg maar, omdat we best wel veel los personeel inhuren, ja, dan is dat best wel gelijk een aanslag op de kosten. Jullie hebben de lonen verhoogd met 20%. Nee, dat hebben de uitzendbureaus gedaan. En wij hebben daar maar gewoon op moeten ja knikken. De wijn zelf, hoeveel duurder is die geworden? Ja, we hebben nu tussen de 5 en de 10% gedaan. En ik verwacht dat dat volgend jaar ook zoiets zal zijn. Ja, het is een beetje een enge situatie natuurlijk wat er gebeurt met de brandstof en de gasprijzen. Want dat is in de hoofdzaak de bepalende factor natuurlijk waar alles aan vasthangt. Ook dat glas van die flessen? Ja, ook het glas van die flessen, ja. Ja, we hebben alvast maar een voorraadje neergezet. Hoeveel flessen staan hier? Er staan hier nu een deel, ongeveer 40.000 flessen. En ze komen vandaag en morgen nog een vrachtwagen brengen. Dus we hebben besloten om nu maar alvast voor volgend jaar alle flessen aan te schaffen. Zodat we een heel klein beetje, mocht het in de toekomst nog duurder worden, dat we het in ieder geval uit kunnen smeren over meerdere jaren. Het wordt een beetje gehamsterd hier. Ja, zo kun je het ook noemen, ja. Hoeveel duurder is dit nou geworden voor jou om in te kopen? De flessen zijn nu gemiddeld genomen zo'n 25% duurder. Maar een maand geleden bijvoorbeeld waren ze nog 50% duurder dan vorig jaar. He, dus dat ligt ook weer een beetje aan natuurlijk als zo'n flessenfabriek zijn gas waarmee die verwarmt goedkoper in kan kopen. Ja, dan wordt de fles ook weer gewoon goedkoper natuurlijk. He, dus de prijs kan ook weer naar beneden. En niet laten vallen dan, hè? Nee. Dit is onze mousserende wijn. Daar gaat hij hoor. Is het niet nog een beetje vroeg voor wijn? Nee, het is de beste tijd voor wijn. Om wijn te proeven, hè, want we proeven nu natuurlijk, hè, want we zijn aan het werk. Dat is de beste tijd 's morgens. Dan zijn je smaakpapillen nog lekker fris. En kun je het beste de smaken en geuren onderscheiden in de wijnen. Cheers. Cheers. Dat is het voordeel aan wijn, hè. Mensen, als ze blij zijn, drinken ze wijn. Maar als ze niet blij zijn, dan drinken ze nog veel meer wijn. Dus wat dat betreft zitten we in een goede sector. Lekker fris, fruit, oestertje erbij denken. Kan niet misgaan. Behalve dan dat je er iets meer voor kwijt bent waarschijnlijk. Zei wijnboer Johan van der Velde. De aankondiging van een tweede aanmeldcentrum is niet goed gevallen in de gemeente Noordoostpolder. Het kabinet bracht dat nieuws over een extra aanmeldcentrum in de Noordoostpolder gisteren naar buiten. En in de Telegraaf zegt de raadslid van de grootste politieke partij in die gemeente, Politieke Unie, dat de bevolking bij de komst van een asielzoekerscentrum in 2016 nog was beloofd dat het bij die 1000 bedden zou blijven. Nu is er dus sprake van een nieuw aanmeldcentrum iets verderop in Noordoostpolder, en daar zouden dan 300 plekken moeten komen. In NRC is te lezen dat het kabinet bereid is dwang te gebruiken als de gemeente Noordoostpolder dwars gaat liggen. Opmerkelijk, want in de Telegraaf zegt verantwoordelijk staatssecretaris Van den Burg juist nog dat de komst van het centrum staat of valt met de instemming van de gemeenteraad. In de Volkskrant lezen we over de voorlopige uitkomsten van een steekproef over de vrijwillige bijdrage op middelbare scholen. De onderwijsinspectie nam 160 scholen onder de loep. Een meerderheid van die scholen maakt onvoldoende aan ouders duidelijk dat de bijdrage die ze vragen voor bijvoorbeeld een excursie of een extra vak toch echt vrijwillig is. De inspectie heeft de scholen erop gewezen dat ze op deze manier de wet overtreden. Trouw schrijft dat de gemeente Utrecht in 2030 drie keer zoveel zonne-energie in de stad wil opwekken als in 2020 gebeurde. Onder meer alle daken van bedrijven moeten van zonnepanelen worden voorzien. Het idee is dat de opgewekte stroom dan meteen door zo'n bedrijf zelf kan worden gebruikt, zonder dat het elektriciteitsnet overbelast raakt. De nieuwe Franse premier Elisabeth Borne heeft in het parlement aangekondigd dat ze energiereus EDF gaat nationaliseren, horen we bij BFM TV. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. Met deze nationalisatie wil de Franse regering meer greep krijgen op de stijgende energieprijzen. EDF is een grote producent van kernenergie en er moet flink worden geïnvesteerd om de kerncentrales up-to-date te brengen. En de Georgia Guidestones, een monument in de Amerikaanse staat Georgia, is vernield. Het bouwsel werd begin jaren 80 door particulieren neergezet om onbekende redenen. De vier granieten platen met de steen erboven werden ook wel de American Stonehenge genoemd. Al is die Engelse formatie een stuk ouder, niet zo'n 40 jaar, maar duizenden jaren. Waarom de Georgia Guidestones met explosieven werden vernield is onduidelijk. Er gingen verhalen rond van complotdenkers dat het monument satanisch was, lezen we bij de New York Times. Na die vernieling door onbekende gisteren hebben de autoriteiten van Georgia de restanten ook maar weggehaald. Even mysterieus verdwenen als ooit gekomen dus. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Even kijken hoor, op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum heb je nu een half uur vertraging. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost rijdt het langzaam over 5 kilometer. En bij Roermond is de A73 richting het zuiden dicht bij de Roertunnel. Ze zijn daar bezig met het bergen van een ongeluk. Het is 13 minuten voor 8:30. Bij de opvang van asielzoekers in Nederland is de humanitaire ondergrens bereikt. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland. En de organisatie dreigt met een kort geding tegen het Rijk en het COA als dat niet snel verandert. Voor 1 augustus moet Nederland aan iedereen een fatsoenlijke opvangplek bieden, zegt Frank Kandel, voorzitter van Vluchtelingenwerk Nederland. En hij legt uit wat de wettelijke eisen daarvoor zijn. Nou, die eisen zijn heel bazaal. Die gaan echt over dingen als dat mensen recht hebben om met een aantal mensen een kamer te hebben, dat een raam dat open kan en een deur die dicht kan. Dat ze drie keer per dag te eten krijgen en toegang hebben tot schone toiletten en douches. Dat soort dingen gaat het over. Ja, we hebben de verhalen en de beelden gezien van de afgelopen tijd. Dat wordt niet gehaald. Dat wordt helemaal niet gehaald. Op dit moment zitten heel veel mensen in tenten en hallen waar soms het daglicht gewoon helemaal niet is. 500-600 man in één ruimte met wat schotjes ertussen. En het is echt deprimerend. Ik spreek dagelijks mensen die, nou ja, die gewoon echt letterlijk ziek worden van de omstandigheden die wijzen nu in dit land. Nou, beroept de overheid zich toch tot nu toe

die zeggen, dat doen wij niet. Wij willen geen opvang leveren. Nou, Kandel sprak net zoals u hoorde over een wet waarin gemeenten daartoe verplicht kunnen worden. Komende vrijdag gaan wij over een brief spreken in het kabinet, die daarna ook naar de Kamer gaat, juist op dit punt. Omdat zowel vanuit de VNG, de veiligheidsregio's, als ook vanuit de commissaris van de Koning is gezegd, luister, we redden het niet met die ongeveer helft van de gemeentes die het wel doet. We moeten ook echt ervoor zorgen dat ook die andere helft die het niet doet, dat die een bijdrage gaat leveren. Dus daar gaan wij ook aankomende vrijdag bij stilstaan in het kabinet. Ja, dus die dwang die gaat eraan komen? Er gaat een verplichting komen. Vanuit het kabinet moet natuurlijk nog wel door Tweede en Eerste Kamer. Die zegt, gemeentes moeten een ruimte bieden, zoals Kandel net beschreef, aan het COA, zodat COA daar een opvang kan bieden aan asielzoekers. Het moet nog door Eerste en Tweede Kamer. Dus op welke termijn kunt u dan dwang gaan uitoefenen? Ja, die wet die zal dus pas ongeveer 1 januari ingaan. En tot die tijd moeten we dus roeien met de riemen die we hebben. We zien veiligheidsregio's steeds bijspringen. Alle veiligheidsregio's, het zijn er 25, hebben ook aangegeven, wij gaan ook 225 plekken de crisisnoodopvang leveren. Maar het nadeel daarvan is echt wel, dat zijn inderdaad wel die hallen waar de schotjes komen te staan. Dat voldoet dan niet aan de criteria zoals net door Frank Kandel beschreven. Ja. Maar het is wel binnen. Dus wat, en dat is wel belangrijk. Maar dus wat hij eigenlijk zegt, de dwang, de wet die, waarmee ik dat kan doen, die komt eraan. Tot die tijd roeien met de riemen die we hebben. Dat betekent dat als vluchtelingenwerk naar de rechter gaat en het zou afdwingen dat u nog steeds moeite hebt om daaraan te voldoen. Ja, dat klopt. Kijk, en dan kan de rechter inderdaad bijvoorbeeld besluiten van ja, dan doe ik een dwangsom voor elke dag dat de overheid niet levert. En dat snap ik ook als de rechter dat zou doen. Tegelijkertijd met een dwangsom heb je nog steeds geen kamers en dak boven het hoofd van mensen geregeld. Wat we vooral nu nodig hebben is inderdaad de crisisnoodopvang en noodopvangvoorzieningen. Totdat we gewoon reguliere capaciteit hebben. Ja. Misschien nog even kort over Noordoostpolder. Want het aanmeldcentrum daar, daarvan werd gezegd, de gemeente is akkoord. En ineens was de gemeente niet akkoord. Hoe zit dat? Nee, er is niet gezegd dat de gemeente akkoord is. Want ik heb de afgelopen tijd goed met de burgemeester hierover gesproken. Het heeft ook de commissaris van de Koning gedaan en het COA. Alleen de burgemeester heeft steeds gezegd, luister, pas als jullie het officiële bezoek doen, dan ga ik met de gemeenteraad het gesprek aan over ja of nee en onder welke voorwaarden. Maar het gesprek aan, hij zegt nu dat het helemaal niet kan. Ja, die brief is gisteren door het COA verstuurd. De gemeente heeft erop gereageerd van, we hebben allerlei vragen. Nou, die gaan we de komende tijd met de gemeente bespreken. En dan zal de gemeenteraad moeten aangeven of ze het willen, hoe ze het willen, wat de voorwaarden zijn. Dat gaan we dus afwachten. Dank u wel, staatssecretaris Erik van den Burg. Baby, the sweetest. I Get the Sweetest Feeling van Jackie Wilson. Even na 9:30 hebben we weer Stand.nl. Roos Abelman, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. Nou, wat gaan jullie doen? Het is vandaag donderdag, hè? En ja. Dat betekent dat morgen het reces begint voor de Tweede Kamer. En daar gaan we het over hebben. Want de vraag is dat een goed idee dat ze met reces gaan? Er is namelijk nogal wat aan de hand in ons land op dit moment. Er zijn meerdere crises, van de boeren tot de asielopvang. Er is een oorlog in Oekraïne, torenhoge inflatie. Kortom, reden genoeg om op zijn minst vinger aan de pols te houden. Daarom praat ik vandaag over de stelling: met de huidige crisis kan de politiek niet met reces. Ik wil graag van u horen hoe u hiernaar kijkt. Vindt u dat de politiek Den Haag door moet werken, op zijn minst tot er weer wat rust in het land is? En zo ja, wat verwacht u dan vanuit Den Haag op dit moment? Of is het voldoende dat als het echt misgaat de Kamer terugkomt van reces? Want dat gebeurt natuurlijk ook. Bent u zelf bestuurder en weet u uit ervaring dat die recessen hoog nodig zijn om de rest van het jaar wel te kunnen functioneren? Het is ook belangrijk namelijk dat onze politici na reces weer fris aan de slag kunnen. Laat het ons weten, bel 0800 1101. Ster. Voor je geluk ga je naar een lifestyle coach en voor mazzel naar vierbovig.nl. Wij zijn namelijk de enige occasion site waarbij je nu tijdelijk kans maakt op 1000 euro cashback. Vind deze meevaller en gegarandeerd betrouwbare occasions op vierbovig.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. Morgen op NPO 2. North Sea Jazz is terug. Interviews met jouw favoriete artiesten. En natuurlijk de lekkerste soul en jazz. North Sea Jazz 2022. Morgen om 10:50 bij de NTR op NPO 2. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De prijs van eten en drinken stijgt steeds sneller. Vorige maand waren voedingsmiddelen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. In mei was dat nog zo'n 9%, meldt het CBS. Vooral zuivel en vlees werden duurder, maar ook brood, groente, vis en fruit stegen verder in prijs. Ondanks de toenemende druk om op te stappen blijft de Britse premier Johnson voorlopig zitten. Inmiddels hebben meer dan 40 regeringsleden gezegd dat ze wel vertrekken. Vanochtend kwamen er weer twee bij, onder wie de minister voor Noord-Ierland. Bij een blokkade van distributiecentra van supermarkten zijn vanochtend vroeg in Bleiswijk 19 mensen opgepakt. Onder hen 9 minderjarigen. Een groep boeren blokkeerde voor de derde nacht op rij met trekkers de toegang tot gebouwen van Jumbo, Hoogvliet en Aldi. De uitgaven in de zorg zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen. Volgens het CBS werd er vooral meer uitgegeven aan het testen op en het vaccineren tegen corona. Vorig jaar werd 125 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn. Bijna 9 miljard meer dan in 2020. En Vluchtelingenwerk Nederland wil dat de overheid de asielopvang voor 1 augustus beter heeft geregeld. Zo niet, dan stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland mensenrechten. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair. Bij Weerplaza, Diana Woei. Diana, wat een koelere dag in het verschiet, hè? Jazeker, een frisse zomerdag met een maximumtemperatuur van zo'n 17 graden op de Wadden tot zo'n misschien 21 net aan in Maastricht. Dat door een frisse noordwestelijke wind, windkracht 6 langs de kust. Ja, het is prima weer voor de sportieve zeilers en surfers. Verder trekken er ook wel geregeld een paar buitjes voorbij. Af en toe komt de zon tevoorschijn en die maakt het weerbeeld toch wel wat vriendelijker. En de minste kans op een bui heb je vandaag in Zeeland, want daar blijft het waarschijnlijk door die noordwestelijke wind de hele dag zo goed als droog. En stijgt de temperatuur dan morgen weer een beetje? Nou, een fractie. Maximaal 22 graden in de zuidelijke provincies, 18 graden in het noorden. Zo goed als droog op de vrijdag. Af en toe de zon erbij. Er zijn nog wel overwegend veel wolken. Maar er staat wat minder wind. Hooguit windkracht 3 tot 4 langs de kust. Nou, en datzelfde weerbeeld voor morgen dan. Op een enkele bui na dan in het weekend. Mogelijk op de zaterdag dan. Bij iets hogere temperaturen, 23 graden. Dus ja, als ik het mag samenvatten, is het gewoon vrij standaard zomerweer. Oké, dankjewel. Diana. Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staat nu 280 kilometer file. Op deze weg heb je nu het meeste oponthoud. De A2 Maastricht-Eindhoven ben je 20 minuten lang onderweg tussen Weert-Noord en Knoopend Leendeheide. Bij Utrecht loopt het vast door een ongeluk op de A12 in de richting van Den Haag. Tussen Knoopend Lunetten en De Meren in totaal 3 kwartier vertraging. Bij De Meren zijn 3 rijstroken afgesloten. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Hardingsveld-Giessendam. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen Moergestel en Best staat 9 kilometer. De vertraging is ruim een uur. De linkerrijstrook is afgekruist. Ster. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek deze zomer de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Kies je folders.nl. Bepaal zelf welke actiefolders voor jou interessant zijn en die je wekelijks in de brievenbus wilt krijgen. Regel het nu binnen 2 minuutjes op kiesjefolders.nl. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma-Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjane.nl. NPO Radio 5 luister je digitaal via kabel, DAB+ en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. De Tour de France en dus Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja. Normaal gesproken is het heerlijk om de Tour de France via de radio te volgen. Maar gisteren hoorde ik Robert Meder zelfs zeggen van, nou, als je de kans hebt om even naar de beelden te kijken, doen. Want die kasseien en die beelden, geweldig was het, hè? Ja, het was echt één groot spektakel trouwens. Ik heb voor de mensen die dat denken, heb ik wel een tip hoor. NPO 1 Extra zit wel op de meeste kabelpakketten. Daar wordt Radio Tour de France uitgezonden met de beelden van de wedstrijd. Dus ja, dan kijk, heb je gewoon alles bij elkaar. Dan zie je dus ook inderdaad wat wij zien, wat wij beschrijven. En ja, gisteren was het echt bijna onmogelijk om precies te beschrijven wat er allemaal gebeurde. Want er gebeurde zo verschrikkelijk veel. En ook achteraf hoor je dan allerlei verhalen van renners die uitgevallen zijn. Jack Hake, Michael Gogol, Daniel Os, die hebben al opgegeven. Die zijn zo zwaar gewond uit die etappe gekomen. Ja, dat zie je dan allemaal niet in beeld natuurlijk. Dus wat dat betreft gebeurde er echt, eerlijk gezegd, te veel om te beschrijven. Nou, één grote verliezer. Laten we daar even mee beginnen. Roglic van Jumbo-Visma. Minuten verloor die natuurlijk qua algemeen klassement. Betekent dat ook dat die kopman af is? Je zou het eigenlijk wel zeggen. Je zou het wel denken. En dat zeg ik vooral ook omdat in de Dauphiné, de voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, Roglic toch ook al een iets minder sterke indruk maakte dan zijn ploeggenoot en zijn medekopman Jonas Vingegaard, de Deen. Die vorig jaar nog tweede werd in de Tour nadat Roglic was uitgevallen. Ik heb het idee dat nu alle ballen op Vingegaard gaan. En dat Roglic in principe moet gaan ondersteunen, moet gaan helpen. En moet zorgen dat die Deen nu bij zijn tweede Tour de France niet op de tweede plek plek eindigt maar op de eerste plek. Maar je weet nooit hoe het loopt. Kijk, de achterstand is iets meer dan 2 minuten op Tadej Pogacar. Dat is de achterstand van Roglic. Ja, er kan zomaar weer iets geks gebeuren in een van de komende dagen. Morgen gaan we naar La Planche des Belles-Filles. Daarna komen de Alpen. We krijgen de Pyreneeën nog. We krijgen nog een aankomst in het Centraal Massief in Mende. Kortom, er zijn zoveel factoren die nog een rol kunnen gaan spelen. En dat zie je dus, zag je gisteren. In één keer kunnen alle coulissen, alle decorstukken kunnen draaien. En dan ziet de Tour er in één keer heel anders uit. Ja. Wat verwacht je dan van vandaag? Ik verwacht vandaag een toch wel nerveuze finish in ieder geval. Want ze komen aan in Longwy. Ze starten trouwens in België. Een beetje bij het hoofdkantoor van een van de sponsoren van de ploeg van Taco van der Hoorn, Wanty. En ze rijden dan naar Longwy. Dat kennen de mensen die op vakantie gaan via Luxemburg misschien wel. Als je net de grens over bent in Frankrijk, kom je langs Longwy. En daar ligt een heuvel, een soort citadel waar ze tegenop moeten. Waar ze jaren geleden al eens een keer een etappe hadden. En daar won Peter Sagan voor Michael Matthews. Dus dat is echt een heuvel waar de snelle punchers kunnen toeslaan. En ja, eerlijk gezegd, ik kan me eigenlijk maar één naam weer bedenken bij deze etappe. De man die de afgelopen dagen ontzettend veel inspanningen heeft gepleegd, Wout van Aert. Eergisteren etappe gewonnen op een indrukwekkende manier. Als hij nog net zo snelle punch heeft als eergisteren, ja, dan maakt hij de grootste kans op de overwinning vandaag. Maar het kan ook wel zijn, omdat hij gisteren heel hard heeft moeten werken om Jonas Vingegaard te redden, hè, want die reed ook op achterstand. Nou, die heeft hij uiteindelijk beperkt tot 13 seconden op Pogacar. Maar van Aert heeft daar ontzettend veel werk gedaan. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook eens een keer ophoudt en dat hij vandaag misschien niet de beste benen heeft. Nou, reken vrijwel zeker niet op Mathieu van der Poel. Die heeft al aangegeven dat hij slechter is dan ooit en dat hij geen idee heeft wat er is met zijn gezondheid. Dat heeft hij natuurlijk nooit meegemaakt. Nee, dat heeft hij niet vaak meegemaakt op deze manier. En hij zit gewoon niet lekker in zijn vel in deze Tour. In de Giro reed hij geweldig. In de Tour valt het een beetje tegen. Nou ja, oké, dat kan gebeuren. Dus daar moet je ook niet op rekenen. Maar voor de rest, ja, er zijn heel veel kanshebbers natuurlijk die ook wel een punch in huis hebben. Maar Wout van Aert is voor mij echt dé grote favoriet. We gaan het van jou en alle andere collega's via Radio Tour de France horen. De Tour Caravane rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. We moeten het maar eens hebben over een Frans icoon, Serge Gainsbourg. Nog altijd een megaster in Frankrijk, ruim 30 jaar na zijn dood. Gainsbourg kan geen kwaad doen, lijkt het wel. Hij wordt op handen gedragen. En hij staat natuurlijk ook symbool voor een historisch tijdperk voor cultureel Frankrijk. De jaren 60 en 70. Film en muziek en vooral ook roken, drinken en seks. In Frankrijk beleefde het toen allemaal zijn hoogtepunt. En Serge Gainsbourg deed aan alles mee. En ook nog eens dag en nacht en in het kwadraat. Maar diezelfde Serge Gainsbourg, zanger en acteur, heeft ook een kant die me de kriebels bezorgt. Het gaat om twee van zijn nummers, Sea, Sex and Sun en Lemon Incest. Dat eerste nummer is een simpel disco-chanson, maar de tekst, daar gaat het om. Gainsbourg was toen 50 jaar oud en zingt over kleine meisjes van 17 of 18 jaar met kleine borsten die heen en weer gaan en waar hij opgewonden van wordt. Ik citeer. Dat andere nummer, Lemon Incest, nam hij op met zijn dochter, Charlotte, die toen 14 jaar oud was. Ze zingen dat ze nooit samen de liefde zullen bedrijven. En in de videoclip zie je ze samen op een bed liggen. De vader met ontbloot bovenlijf en het dochtertje ernaast met alleen een shirtje en een onderbroek. Als u nou zegt, dat waren de jaren 60. Nee, het ene nummer is uit 1978, het andere uit 1985. Gainsbourg hield natuurlijk van provoceren, dat is waar. Daar is hij beroemd mee geworden. Maar we zijn inmiddels wel een halve eeuw verder. Pedofilie en incest zijn taboe. Dat lijkt op heel veel plaatsen door te dringen, maar veel minder in Frankrijk. In de Angelsaksische pers is Serge Gainsbourg al de Harvey Weinstein van het chanson genoemd. In Frankrijk wordt Sea, Sex and Sun gewoon door iedereen vrolijk meegezongen. Want Gainsbourg, die is heilig. En dat zei Frank Renaud. De eerste benauwde zege van Engeland op het EK voetbal maakt de fans niet minder enthousiast. Ja, de openingswedstrijd van het voetbaltoernooi werd gisteravond ter nauwernood gewonnen door gastland Engeland. Het team onder leiding van de Nederlandse coach Sarina Wiegman versloeg Oostenrijk met 1-0. Maar het gejuich van de fans was er dus niet minder om. Ruim 68.000 fans gingen tekeer op Old Trafford, het stadion van Manchester United. Zo ging het toen het Engelse team tijdens de openingsceremonie het veld opkwam. En het bleef nog lang onrustig op Old Trafford, denk ik. Vanavond spelen de voetbalsters van Noorwegen en Noord-Ierland de tweede wedstrijd van het EK in Engeland. De Canadese zwemster Mary Sophie Harvey meldt op Instagram dat ze een kleine 2 weken geleden op de laatste dag van de WK in Budapest werd gedrogeerd. Bij het uitgaan zou er wat in haar drankje zijn gedaan. Ze kan zich 2 uur van die bewuste nacht niet meer herinneren en ontdekte later tientallen blauwe plekken op haar lichaam. Ze twijfelde eerst om het te delen, maar wilde toch aandacht vragen voor dit zogenoemde drink spiking. Iedereen die dit leest, wees alsjeblieft voorzichtig, schrijft Mary Sophie Harvey op Insta. Ik dacht dat ik veilig was, dat het me nooit zou overkomen. Vooral niet als ik omringd ben door vrienden. Maar het gebeurde. Ik wens dat iemand me voor die avond geïnformeerd zou hebben. Gisteren hadden we het er al even over. Steven Bergwijn, de transfer van Tottenham Hotspur naar Ajax, hangt al een tijdje in de lucht, maar is nog altijd niet beklonken. Bergwijn zou gisteren een contract ondertekenen, maar nee dus. De Telegraaf meldt dat het morgenochtend dan echt gaat gebeuren. En tot die tijd gaan we er gewoon elke dag over praten. De aanvaller zou volgens de krant morgen een 5-jarig contract ondertekenen. Hoe dan ook, topscorer Sebastian Haller vertrekt definitief wel bij Amsterdam naar Dortmund. En bij Feyenoord mag je wel spreken van een leegloop met het vertrek van onder meer Brian Linssen, Guus Stil, Cyril Dessus, Tarwel Malasia en Luis Sinisterra. Tegen de lokale omroep Open Rotterdam zegt de supporter dat hij ook nog maar weinig vertrouwen heeft in het nieuwe seizoen van Feyenoord. Dat wordt een lastig verhaal om een gelijkwaardig elftal ten opzichte van vorig jaar op het veld te krijgen. Ja, het moet dan allemaal van nieuwe talenten komen. Ja, het is wel... Het wordt moeilijk. Het was een uitdaging, laten we maar zeggen. Ja, en gisteren dus in Engeland begon het EK voor de vrouwenvoetballers. Vandaag gaat in Zwitserland het EK Bergdorpjes van start. Het, ja, wat? Het EK Bergdorpjes. Dat betekent voetballen op hoogte. Dat is hier de discipline. Volgens de Limburgse omroep L1 kan dat in Nederland voornamelijk in het dorpje Veilen. Op hoogte. Op hoogte dus. Ja, voetballen aan zich kan wel vaker. Maar ja, Limburg heeft natuurlijk de hoogste punten van Nederland. De mannen uit Veilen mogen dus in het Zwitserse Zermatt de Nederlandse eer hoog houden. En teamchef Ingo Bullis zegt dat kwalificatie voor het toernooi nog niet makkelijk was. Ja, je moet echt een bergdorp zijn. Ze lachen wel altijd over onze 282 meter hier in Veilen. Maar ja, we zijn natuurlijk wel het bergdorpje van Nederland. Dus ja, wij mogen meedoen. Vandaar dus alleen in Veilen. Er doen in totaal 14 landen mee en er worden zo'n 20.000 supporters verwacht. Nederland zit in de groep met Duitsland, Frankrijk en gastland Zwitserland. De finale is op zondag 10 juli. Teamchef Bullis houdt met alle scenario's rekening en weet nu al hoe een eventuele huldiging eruit gaat zien. We hebben geen sloten natuurlijk hier in Veilen. Dus rondvaart zal het niet worden. Ik denk eerder een rondrit met de paardentram door Veilen als we gaan winnen. Nou, eerst maar eens even kijken hoever ze komen. Ja, ik vraag me af, hoezo zou je voetballen op hoogte... Maakt dat uit qua voetballen? Ja, misschien wel qua zuurstof, dat zou me voor kunnen stellen. En minder weerstand voor de bal? Of dat je omhoog moet trappen. We gaan het nog even uitzoeken. We gaan het uitzoeken. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. De meeste vertraging heb je nu op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Er staat tussen Roelevarensveen en Zoeterwoude-dorp 8 kilometer. Je hebt een half uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag staat het zelfs zo goed als stil tussen Driebergen en de Meren. Dus door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. And says, come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Well, it's a good day for a bad habit. Don't you dare to disagree. She likes to surf along. Cheap ass that thinks he's something groovy. Straight down from church, you wanna bet. She'll play him like some kind of movie. And smokes the last of his cigarettes. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like it's a pocket. She wears her hair like it's a around. She sees straight through all his cool poses, and she'll hold the leash, good dog. Still.

je weggetrokken. En voor je weet, nou, met alle ellende van dien. De temperatuur is echt heerlijk, hè? Jim Jansen, die dus ondanks dat hij heel veel zwemt ook zijn voorzorgsmaatregelen neemt. Helemaal het doel van die campagne, wie checkt jou? Titus Visser, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, en die campagne die beginnen jullie omdat er nog steeds zo'n 100 mensen per jaar verdrinken in open water. Hoe kan het dat het maar niet onder die 100 komt? Ja, dat is een goede vraag. Want inderdaad, het is vanaf de jaren 50 heel erg gedaald. En inmiddels zitten we al een jaar of 10 zo rondom die 100 verdrinkingen van Nederlanders per jaar. Ja, en wij denken toch dat dat in hoge mate samenhangt met het feit dat mensen zich toch onvoldoende bewust zijn van de risico's van zwemmen in open water. En ik denk dat die reportage hiervoor met die mevrouw die heel veel zwemt, ja, dat die dat ook aantoont. Dat dat toch in veel gevallen zo is. Ja, meneer was het trouwens. Jim. Maar overschatten mensen zich dus ook? Ja, wij denken dat in veel gevallen toch mensen hun eigen zwemvaardigheid overschatten. Ja, wat we ook aanraden is om op weg naar de zomer, op weg naar het open water te seizoen, om gewoon alles een paar keer even lekker in het zwembad te gaan zwemmen. Ook met je kinderen als je die hebt. Om gewoon eens even te kijken, ja, hoe staan we er eigenlijk voor? Want ja, de ervaring leert dat als je niet regelmatig zwemt, dat je zwemvaardigheid echt vrij vlot achteruit loopt. Ja. Jim Jansen had het al wel over een paar gevaren. Wat zijn de grootste gevaren van zwemmen in open water? Nou, het is vaak een beetje een combinatie van factoren. Maar ja, de stromingen natuurlijk, hè, zowel in zee, hè, de beruchte muien, maar ook op het moment dat er in rivieren gezwommen wordt, wat wij overigens afraden, dan kan daar ook sprake zijn van hele lelijke keerstromen achter kribben. Ja, en dat in combinatie met bijvoorbeeld temperatuurverschillen en ja, toch een uiteindelijk beperkte zwemvaardigheid, ja, die kan ertoe leiden dat je echt in de problemen komt. Ja, en de titel van de campagne is Wie checkt jou? Met de ondertitel Zorg dat iemand je in de gaten houdt. Gaan mensen dus te vaak alleen zwemmen? Nou, dat denken wij wel. We denken in ieder geval dat het verstandig is om even te kijken van, joh, is er iemand die mij in de gaten houdt? Kijk, op het moment dat je ergens zwemt waar sprake is van toezicht, nou, dan is er in ieder geval, zijn er mensen die, hè, op een of andere manier toch zwemmers wat in de gaten houden en ook kunnen optreden op het moment dat iemand in de problemen komt. Eigenlijk proberen we hiermee te zeggen, joh, zwemmen in open water is niet vanzelfsprekend zonder risico's. Dus zorg dat er iemand is die je in de gaten kan houden. En nou, op het moment dat dat niet zo is, omdat de omstandigheden er niet naar zijn, nou, neem jezelf dan in ieder geval nog wat meer in acht op het moment dat je het water in gaat. Ja. Is het toch niet eigenlijk gewoon het veiligst om in een zwembad te gaan zwemmen? Nou, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk veilig om in zwembaden te gaan zwemmen. Hè. Daar zijn de omstandigheden natuurlijk optimaal wat dat betreft. Maar tegelijkertijd hebben wij in Nederland natuurlijk een prachtig mooi waterland. En we houden er enorm van om lekker van het open water te genieten. Dus het is ook echt niet onze bedoeling om mensen af te raden om lekker buiten in het open water te gaan zwemmen. Maar doe dat wel op locaties die daar geschikt voor zijn. Daar begint het een beetje mee. En wees je toch bewust van de risico's die er altijd zijn. En op het moment dat we dat met elkaar doen, dan moeten we vooral heel erg lekker gaan genieten van al het mooie water dat we in Nederland hebben. Dank u wel, Titus Visser, de directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid. De zomer is begonnen op de radio. Beleef de Tour de France in het NPO Radio 1 Tourcafé. En even kijken wat daar gebeurt. Hé, hey, hij moet lossen. Kom naar een live uitzending van NOS Radio Tour de France in Hilversum. 11 over 2. Lekker die jingle, hè? Kijk en luister mee met de etappe. Wordt het een sprint en doet hij het? Geniet van de Tour, muziekoptredens en ontmoet de presentatoren van NOS Radio Tour de France. Beleef het mee. Van 16 tot en met 24 juli. In beeld en geluid in Hilversum. Het NPO Radio 1 Tourcafé. We gaan nog een hele mooie slotfase van deze Tour de France. En gratis aanmelden kan nu op nporadio1.nl. Tourcafé. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer, of neemt u voor het eerst personeel aan? Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Voice of Figaro, de nieuwe zomerproductie van Holland Opera. Te zien in augustus in Utrecht. Die Voice of Figaro, Holland Opera. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys. Waar je ook heen gaat deze zomer, met bestemming NPO Radio 5, voel je je thuis. Luister de hele zomer de beste zomerhits op NPO Radio 5. Figaro. Divorce of Figaro. Holland Opera. NPO Radio 5 luister je digitaal. Via kabel, DHB Plus en onze app. Ga naar nporadio5.nl voor meer informatie. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Kunst verzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt. De NoHero collectie is 5 eeuwen kunst uit 5 werelddelen. Van de gedekte tinten van de Hazenschool tot de rauwe kleurrijkheid van de Nooie Wilden. Verzamelen is kleur bekennen. Ik, Geert Steijmeijer, laat het je graag zien in Museum No Hero in Delden. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het ene na het andere regeringslid in het Verenigd Koninkrijk stapt op. En er zijn mensen opgepakt bij een boerenblokkade in Bleiswijk. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Bij de blokkade van distributiecentra van supermarkten zijn vanochtend vroeg in Bleiswijk in Zuid-Holland 19 mensen opgepakt. Onder hen 9 minderjarigen. Een groep boeren blokkeerde voor de derde nacht op rij met trekkers de toegang tot gebouwen van Jumbo, Hoogvliet en Aldi. Ze luisterden niet naar de politie en zijn rond 5 uur vanmorgen aangehouden. Hoewel de mobiele eenheid werd ingezet, was de sfeer volgens de politie rustig. Ondanks toenemende druk om op te stappen, blijft de Britse premier Johnson zitten. Inmiddels hebben bijna 50 regeringsleden en belangrijke adviseurs gezegd dat ze wel vertrekken. Vanochtend kwamen er weer 2 bij, onder wie de minister voor Noord-Ierland. Die zegt dat het land beter verdient. Critici nemen het premier Johnson kwalijk dat hij in februari een functie gaf aan een partijlid dat werd beschuldigd van seksueel wangedrag. De prijs van eten en drinken stijgt steeds sneller. Vorige maand waren voedingsmiddelen ruim 11% duurder dan een jaar eerder. In mei was dat nog zo'n 9%, meldt het CBS. Sinds september vorig jaar lopen de prijzen van voeding iedere maand sneller op. Vooral zuivel en vlees werden duurder, maar ook brood, oliën en vetten, groenten, vis en fruit stegen verder in prijs. Vluchtelingenwerk Nederland stelt de Nederlandse overheid een ultimatum om de asielopvang goed te regelen. Voor 1 augustus moet die opvang aan de wettelijke minimale eisen voldoen, anders stapt de hulporganisatie naar de rechter. Volgens Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo hebben asielzoekers geen fatsoenlijk bed of sanitair, omdat er niet genoeg opvangplekken zijn. De crisis in de asielopvang is volgens Vluchtelingenwerk het gevolg van bestuurlijk onvermogen. Een groot deel van de Limburgers stak afgelopen maand de grens over om te tanken. Van de Limburgse autobezitters deed 83% dat, omdat het goedkoper is. In Duitsland is een liter benzine al snel 50 cent goedkoper. In provincies als Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe zegt ongeveer de helft van de automobilisten over de grens te tanken. Het weer dan vanmiddag is het weer droog met af en toe zon. Het wordt 18 graden aan zee tot 21 in het Middelland. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en dan een graad of 20. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nog net geen 250 kilometer file. Op deze wegen heb je het meeste oponthoud nog. De A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Een half uur extra tussen Weert Noord en knooppunt Leendeheide. Staat 12 kilometer. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. 20 minuten vertraging door een ongeluk tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Dorp. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag. Nog 3 kwartier vertraging tussen Maren en De Meren. 16 kilometer staat er. De rechterrijstrook is dicht door

Nou, over het algemeen prima. Het aantal kilometers file neemt af. Er staat nog 175 kilometer. Maar op een aantal wegen loopt het toch nog goed vast. Allereerst bij Utrecht op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en Utrecht 11 kilometer. En een half uur vertraging door een ongeluk bij de Meren. Daar is de weg inmiddels weer vrijgegeven. Op de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot 10 kilometer. Komt ook door een ongeluk. De vertraging is nog zo'n 50 minuten. Sowing the Seeds of Love van Tears for Fears. Hoeveel doden er tijdens de oorlog in Oekraïne vallen, dat is heel moeilijk te achterhalen. Maar dat er iedere week honderden sneuvelen, dat staat wel vast.

Ja, goede vraag. En ik kan me voorstellen dat dat veel verwarring veroorzaakt. Nou, het Britse politieke bestel is heel anders ingericht dan het Nederlandse bestel. En dat betekent dat woorden en begrippen in hun politieke jargon vaak hetzelfde klinken, maar wel een andere betekenis hebben dan in Nederland. Nou, in het Verenigd Koninkrijk maak je allereerst een onderscheid tussen de leden van het kabinet en de leden van de regering. Nou, leden van het kabinet zijn ruwweg de belangrijke ministers die aan tafel zitten met de premier en die de grote beslissingen nemen. Maar de leden van de regering, ja, dat is een vast omlijnde groep van politiek benoemde functionarissen bij de Britse ministeries en andere landelijke overheidsinstellingen. Die worden door de premier benoemd. En alleen als je een zetel hebt in het Britse parlement kun je zo'n functie innemen. Dus in Groot-Brittannië zit je als lid van de regering ook altijd in het parlement. Dat is een heel belangrijk verschil met Nederland. Deze club, ja, is een veel grotere groep dan het kabinet. Want dan heb je het niet alleen over ministers, maar ook over onderministers, staatssecretarissen, wat ze hier parliamentary private secretaries noemen. Dat zijn een soort ministeriële assistenten. Ja, samen is dit een enorme groep. Ja, dat is dus want je hebt eigenlijk scheiding der machten, zou ik maar zeggen. Dus bij ons parlement controleert de regering, maar in dit geval zit heel veel parlementsleden zelf in de regering. Ja, dat klopt. Dat is een heel ander systeem. Dus je moet of in het lagerhuis of in het hogerhuis zitten. En alleen dan kun je aanmerking maken op zo'n regeringsfunctie. Nou, je hoorde hem al in de uitzending dat getal van 53 noemen. Dan zou je denken, is er überhaupt nog wel iemand over in de Britse regering? Maar in totaal zijn er meer dan 120 mensen met zo'n officiële functie die zich dus lid van de regering mogen noemen. Dat is ruwweg 40% van de regering die nu ontslag heeft genomen. Wat we tot nu toe hebben gezien is dat vooral de lagere functionarissen zijn geweest die zijn vertrokken. Nou, de meeste big beasts, de zwaargewichten, de ministers in het kabinet, die zitten nog op een plek en alle ogen zijn nu op hen gericht. Wat gaan zij doen? Als zij vertrekken, ja, dan is er eigenlijk geen functionele regering meer over. Al kun je stellen dat dat moment misschien nu al is bereikt. Nou, jij houdt de score bij, zou ik maar zeggen. Arjen van der Horst. Kolonel en universitair docent militaire strategie Han Bouwmeester vertelde over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne en dan vooral de strijd om de Donbassregio die zich in de stad Sloviansk afspeelt. Daarover kwam nog een vraag binnen. Is er eigenlijk al iets te merken van de moderne, zwaardere wapens die Oekraïne heeft gekregen? Dat vertelt Han Bouwmeester. Oekraïne is niet heel erg scheutig in het geven van informatie wat er verder met die wapens gebeurt. Wat we wel zien is, ze zijn al ingezet rondom Kharkiv. Dat zwaartepunt op dit moment ligt in de Donbassregio, waarin met name artillerie die afkomstig is uit het westen hebben geschoten op de Russen. Als het gaat om zware wapens heeft Rusland veel, veel meer dan de Oekraïne. En dan moet je denken aan 10, 15 keer meer dan wat de Oekraïne heeft. Maar je zou eerder kunnen zeggen dat het de balans een beetje aan het gelijktrekken is. Nou, Oekraïne is er nog niet, maar het komt iets dichter bij het Russische wapenarsenaal. Dat is dus de conclusie. En we draaiden vanochtend het nummer People Gotta Move van Gino Vanelli. En op dat moment loopt de studio leeg. Zag luisteraar Casper, die keek mee via de webcam. Kim, toeval, vraagt hij zich af. Nee, we luisteren gewoon Gotta Move. Ja, ja, Gino zei precies dat we moesten bewegen en ja, dat deden we. Wij moeten ook wel eens naar de wc of even koffie halen. Vandaar. 3 voor de dag. In de rechtbank in Zwolle is de eerste zitting in de zaak rond de 32-jarige man die verdacht wordt van de dodelijke schietpartij in de Zwolse McDonald's. Bij die schietpartij eind maart werden de twee broers Ali en Hussein Turunlar doodgeschoten. In Italië begint de rechtszaak rond het instorten van de Morandi-brug in Genua in 2018. Een megaproces, zegt correspondent Helene Daans. Het is een megaproces. Liefst 59 verdachten staan terecht. Er zijn onder meer bewindslieden van bedrijven die die brug hadden moeten onderhouden. En volgens het OM wisten die bedrijven dat de brug kon instorten, maar hebben zij bewust bespaard op herstelwerkzaamheden. Daardoor kwamen 43 mensen om het leven. De precieze schuldigen aanwijzen voor hun dood, dat gaat lang duren. Het proces begint dus vandaag en loopt zeker tot 2024. Op het Indonesische eiland Bali komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de 20 belangrijkste economieën, de G20, bij elkaar. Ook de Russische minister Sergei Lavrov is erbij. Zuidoost-Azië, correspondent Mustafa Maghadi. Wat zijn dan de belangrijkste agendapunten? Indonesië heeft een aantal belangrijke punten opgesteld om tijdens alle G20-ontmoetingen te bespreken. Digitalisering, energietransitie. Maar vandaag en morgen zal het vooral om één ding draaien. De oorlog in Oekraïne, de rol van Rusland daarin. Maar ook de gevolgen daarvan op de energiemarkt en de stijgende voedselprijzen. Daar gaan ze het vooral over hebben. Rusland is erbij. Dat kan wel eens ongemakkelijk worden. Dat zou zomaar kunnen, Astrid. Veel westerse landen hadden Rusland ook liever niet bij de bijeenkomst gehad. Maar Indonesië heeft als voorzitter toch besloten om Rusland uit te nodigen. Indonesië heeft zich neutraal opgesteld in de oorlog en wil ook graag als bemiddelaar optreden. Dat kan nog best lastig worden, want veel westerse ministers, zoals de Amerikaan Anthony Blinken, die heeft besloten geen ontmoeting te hebben met hun Russische collega Lavrov. En Lavrov zelf zegt ook alleen te zullen spreken met collega's van bevriende landen. Nou ja, Indonesië zal dus als de diplomatieke spieren moeten strekken om de boel een beetje vriendelijk te laten verlopen. En het is ook vooral een hele belangrijke test in aanloop naar de grote G20-top in november, als alle wereldleiders elkaar op Bali treffen. Maar in dit geval is dus Indonesië de gastheer van deze top. Mustafa, dank je wel. Zometeen na 9:30, dan begint de Spraakmakers. Roos Abelman, wat ga je allemaal doen? Astrid, goedemorgen. Spraakmaker is Jetta Kleinsma, commissaris van de Koning in Drenthe. We gaan het hebben over de enorme stikstofopgave voor de provincie en wat er moet gebeuren om Drenthe verder leefbaar te maken. En het boerenleed van alle tijden is blijkt wel uit het theaterspektakel Hanna van Hendrik, dat vanavond op Vliegveld Twente in première gaat. In de jaren 70 waren namelijk ook hevige protesten in Twente. Had allemaal te maken met de ruilverkaveling. De parallellen met vandaag die zijn niet te missen. En dit mediaforum, Never Ending Tory, Get Exit Done. Zorg maar even twee voorpagina's uit Engeland. Je raadt het al. We gaan het hebben over Boris Johnson. Dat doe ik met Thijs van den Brink en Leonard Ornstein. Dat allemaal in Spraakmakers. Zometeen nog de hoofdpunt van het nieuws met Wouter. Ik wens u een heel fijne dag.